6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 27 mei. Onze verslaggever is in Nieuwegein bij de parkeergarage die gisteravond deels instortte. En Japan, Zuid-Korea en China zoeken weer toenadering tot elkaar. Van onze correspondenten horen we waarom. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wogemoed. Er is niemand gewond geraakt bij het instorten van een parkeergarage in Nieuwegein, zegt de veiligheidsregio. Gisteravond kwamen de hellingen in het gebouw naar beneden. Er is onder meer met drones en speurhonden gezocht naar slachtoffers. De honden hebben geen sporen gevonden. Op camerabeelden is niets te zien en er zijn ook geen vermissingen gemeld. Op basis daarvan concluderen de hulpdiensten dat er geen slachtoffers zijn. Waardoor het gebouw in Nieuwegein in kon storten is nog onbekend. Het ziekenhuis is opgelucht dat er geen slachtoffers zijn. Vrijwel alle planbare zorg in het ziekenhuis in Nieuwegein gaat vandaag niet door. Hamas heeft woedend gereageerd op een aanval op een tentenkamp bij Rafah. Volgens Palestijnse media was er een Israëlische luchtaanval waarbij tientallen doden zijn gevallen. Een hulporganisatie meldt dat tenten in brand zijn gevlogen. Hamas roept Palestijnen buiten Gaza op om te demonstreren tegen dit geweld. De Palestijnse president Abbas spreekt van een afschuwelijk bloedbad door Israël. Het Israëlische leger bevestigt dat er een aanval in Rafah was, gericht op een Hamas-kopstuk. Beschuldigingen over de brand worden onderzocht, zegt het leger. In het midden van de Verenigde Staten zijn tenminste 15 mensen om het leven gekomen door stormen en tornado's. Op sommige plaatsen zijn windsnelheden van ruim boven de 200 km per uur gemeten. In de getroffen gebieden zijn huizen volledig verwoest en wegen onbegaanbaar. Bijna 500.000 mensen zit zonder stroom. Het noodweer trekt richting het oosten van het land. Het midden van de VS heeft dit voorjaar al vaker tornado's te verduren gekregen. Agenten zijn gisteravond gewond geraakt bij rellen rond het stadion van FC Utrecht. Volgens de politie is één agent gewond naar het ziekenhuis gebracht. Andere agenten raakten licht gewond. Na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zochten Utrecht supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. De wedstrijd draaide om plaatsing voor Europees voetbal en eindigde in 2-1 voor Go Ahead. Volgens de gemeente werd er met stenen naar de politie gegooid. Ook de ME moest worden ingezet. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt het geweld een dieptepunt voor het voetbal. De Nederlander Rinus van Kalmthout is 9e geworden in de Amerikaanse Indy 500. Een van de meest prestigieuze autoraces ter wereld. Voor de tweede keer op rij is de race gewonnen door de Amerikaanse coureur Joseph Newgarden. Het is meer dan 20 jaar geleden dat een coureur twee keer op rij als snelste over de finishlijn kwam. De wedstrijd begon een paar uur later dan gepland vanwege noodweer in Indiana. Het weer, de dag begint hier droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het bewolkt. Landinwaarts zijn er daarna een paar buien. Het wordt maximaal 16 graden aan de kust tot 19 in het oosten van het land. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Bark. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. 9 kilometer file met een half uur vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is gisteravond een parkeergarage deels ingestort. Hulpdiensten rukten massaal uit. Verslaggever Josephine Trehi is in Nieuwegein. Josephine, wat zie je daar? Ja, nou ja, de parkeergarage is afgesloten met witte schermen. Maar je kan er wel doorheen kijken, ook door sommige gedeeltes waar je door de tralies zeg maar naar binnen kan kijken aan de zijkanten. En eigenlijk, ja, er staan nog allemaal auto's, want de parkeerdekken zelf, die zijn niet ingestort. Het gaat om de hellingen, dus de op- en afritten van de parkeergarage, waar je dus van de een naar de andere verdieping komt. En die is ingestort en dat zie je duidelijk. Dus heel veel steen en puin naar beneden gekomen. De auto's die er nog staan, die zitten ook onder die stenen die er tegenaan geparkeerd zijn. En gruis door de hele parkeergarages, een behoorlijke bende. En voor de rest is het dus afgesloten, niemand kan er meer in. En de auto's die er nu nog staan, die blijven hier ook nu staan voorlopig. Kelly van Ruller is woordvoerder bij de veiligheidsregio Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u vertellen wat er gebeurd is gisteravond? Ja, rond 9:55 is bij de brandweer een melding binnengekomen dat een deel van de parkeergarage is ingestort. De eerste voertuig ter plaatse zag ook dat inderdaad de 6 verdiepingen van de helling volledig zijn ingestort. Toen het nieuws natuurlijk kwam, toen denk je meteen ook, oh, zijn er slachtoffers gevallen? Hoe is dat gegaan? Wat hebben jullie gedaan? Ja, dat klopt. In eerste instantie hadden wij geen idee of er slachtoffers zouden zijn gevallen. En dat wilden we dan ook zo snel mogelijk kunnen uitsluiten. En dat is uiteindelijk gelukt door verschillende middelen in te zetten, zoals honden van USAR die ingezet zijn. Er zijn camerabeelden uitgekeken van die in de parkeergarage gingen, dan ook wel van Tesla's die daar geparkeerd stonden. En daarnaast heeft het ziekenhuis ook zijn personeelsbestand gebeld om te kijken wie ging er naar huis, wie kwam er in dienst. En de politie heeft geen vermissingen doorgekregen. En zo bij elkaar opgeteld hebben we kunnen uitsluiten, inclusief droombeelden, dat er geen personen gelukkig bij deze instorting betrokken waren. Is dat inderdaad ook gelukkig vanwege het tijdstip? Ja, het was 5:10 s'avonds. Het bezoekuur was afgelopen. En ja, het is een openbaar parkeergarage, dus eigenlijk alle tijden kan iemand in of uit. En mogelijk heeft dat ook met het tijdstip te maken dat er niemand aanwezig was op de helling. Wel met het parkeergarage, maar niet op die specifieke helling op dat moment. En dat zoeken, ook wel, u zegt wel ook door middel van camerabeelden, dat kon wel, omdat je kunt je ook afvragen, is de garage, zeker als een deel is ingestort, nog wel stabiel? Ja, daarvoor zijn ook specialistische teams van de brandweer ingezet. En die hebben in eerste instantie ook puur gekeken naar de constructie. Hoe veilig is het om naar binnen te gaan? Nou, die teams hebben ook van afstand kunnen kijken op alle verdiepingen. Maar die hebben niet over de brokstuk of iets dergelijks gelopen. Daarvoor hebben zij ook de honden ingezet. Maar pas toen ze wisten dat de constructie veilig genoeg daarvoor was. Over die veiligheid, daar is wel wat over te zeggen. Want volgens de AD is in 2017 onderzoek gedaan naar de gebruikte vloerconstructie, omdat die hetzelfde zou zijn als die van een ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport, ook in 2017. Wat weet u hierover? Ja, die informatie is bij ons niet bekend. We hebben gisteren puur gericht op het incident. En dat zal verder voor nader onderzoek mogelijk meegenomen worden. Het is nu überhaupt kijken of alles stabiel genoeg is om verder te gaan kijken. Voor je conclusies kunt trekken, laten we het zo zeggen. Precies, ja. Kelly van Ruler van de Veiligheidsregio Utrecht, hartelijk dank. Weer terug naar onze verslaggever Josephine Trehi. Kan er vandaag wel gewerkt worden in het ziekenhuis, Josephine? Nou, er is in ieder geval besloten nu om behandelingen die uitgesteld kunnen worden, dat die inderdaad niet doorgaan vandaag. En dus ook dat patiënten en personeel dat niet hier vandaag per se hoeft te zijn ook niet komt deze kant op. De mensen die dat wel moeten, die wordt dan gevraagd om met het openbaar vervoer of met de fiets te komen. Want die parkeergarage is dus afgesloten en er is ook niet een andere parkeergarage hier bij het ziekenhuis. Dus dat is wel iets waar de komende dagen naar gezocht moet worden, waar al die mensen dan wel kunnen parkeren hier in de buurt. Josephine, dank je wel voor nu. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:08. In Nieuwsuur ging het over uithuisplaatsingen. Als kinderen uit huis worden geplaatst omdat het thuis niet veilig is, hebben kinderrechters 2 weken de tijd om de ouders te horen. Maar volgens experts is die termijn te lang, vindt ook kinderrechter Bart Tromp. Die spoed, die begrijp ik. Maar wat ik niet begrijp is waarom we daarna niet datgene doen wat nodig is om te zorgen dat de rechten van ouders, maar ook van kinderen, beter tot uitdrukking komen. Ik wil zeggen, sneller met elkaar praten. Sneller kijken of je op de juiste feiten een beslissing hebt genomen. En of het ook echt nodig is dat een kind meteen op die dramatische manier uit huis is geplaatst. Hoe langer de uithuisplaatsing duurt, hoe moeilijker het is om het kind terug te plaatsen, zei advocaat Mieke Krol. Als een kind, en dat krijgen we vaak te horen, als een kind te langer uit huis is, dan is het op een gegeven moment de vraag, is het nog in het belang van het kind om het kind weer thuis te plaatsen? En daarom pleit kinderrechter Tromp voor een andere aanpak. Het zou wat mij betreft zelfs denkbaar zijn dat voor een crisismaatregel de burgemeester een beslissing neemt, maar wel binnen 3 dagen komt iedereen bij elkaar, bij die onafhankelijke rechter, zorgt de overheid ervoor dat ook een advocaat wordt toegevoegd. Een advocaat die goed is opgeleid, die weet waar hij het over heeft. En dan ga je kijken of na de 3 dagen een uithuisplaatsing bijvoorbeeld nog moet worden voortgezet. Vandaag wordt de nieuwe voorzitter van de KNVB gekozen. Er zijn 3 kandidaten, de Amsterdamse politiebaas Frank Pauw, oud FC Groningen directeur Hans Nijland en voormalig voetbalinternational en Tweede Kamerlid Jeannette van der Laan. Die laatste vertelde in Langs de Lijn waar ze zich voor wil inzetten. Dat we met elkaar bouwen aan een voetbalcultuur die van en voor iedereen is. Dat zeg ik al jaren. En dat, daar blijf ik op hameren. Ik vind dat het echt niet moet uitmaken of je nou man of vrouw bent of op wie je ook valt. Maar dat moeten we met elkaar doen. En ik vind dat we daarin wel nog wat stappen kunnen nemen en ons ook wat prominenter kunnen uitspreken. En daar zou ik me graag voor inzetten. Van der Laan zou de eerste vrouw zijn die KNVB-voorzitter wordt. En ze is jonger dan de huidige voorzitter, Just Spee. In ieder geval voor mij is de game changer dat het een generatiewissel is. Dus dat er niet een bestuurder die aan het eind van zijn werkende leven zit, wordt aangesteld. En dat zie je natuurlijk vaak met dit soort posities. Maar ik ben mid-40. Ik neem een moderne bestuurstijl mee, waar ook naar gevraagd wordt. Hè. En dat vind ik een generatiewissel. En daarbij ben ik dan vrouw. En dat zou ik natuurlijk dan wel ook gewoon hartstikke mooi vinden als dat mag gebeuren. In Dijkstra en even blij ter plekke ging het over de bloedprocessie in Bokstol. Daarmee wordt ieder jaar herdacht dat een priester in de 14e eeuw een kelk met witte wijn omstootte. Op het altaardoek verschenen er rode vlekken, ook wel gezien als het bloed van Jezus. Gebeurtenis is heilig verklaard, maar de belangstelling neemt de laatste jaren af. Adrie van Os, voorzitter van de processie, heeft een unieke manier bedacht om meer mensen enthousiast te krijgen. Kunnen wij jongere generaties geïnteresseerd krijgen in dit, in deze traditie. Ja. En toen kwamen we op het idee om een speelfilm te maken. Het is een jeugdfilm, hè? Het is een film door en voor jeugd. Ja. Ja, de maar film heeft, ik heb hem nu 4 keer gezien. En doodeng is die. En hij is eng. Het is een volwassen film. En ja. Ik kan hem iedereen aanraden om te kijken. De speelfilm lijkt te werken. We hebben wel gemerkt dit jaar meer aanmeldingen voor de processie. Kijk. Echt. Veel meer aanmeldingen. Mm. Er is veel meer enthousiasme in de gemeenschap ontstaan. En ik hoop, want dit was een jubileumjaar, al een speciaal jaar, maar ik hoop dat effect doorzet in ja. de komende jaren. Van de andere kant willen wij ook wel een soort, we willen een discussie met jongere mensen over, moet deze processie veranderen in vorm, zodat dat ook aansprekend blijft voor jullie. Al dus Adrie van Os, voorzitter van de processie. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Johnny Cash met Ring of Fire. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Johnny Cash, Ring of Fire. sportclubs maken zich zorgen over de btw-verhoging op wedstrijdtickets, meldt het AD. De nieuwe regeringscoalitie is van plan 21% btw te heffen op wedstrijdtickets vanaf 2026. Clubs, supporters en organisatoren van sportevenementen denken volgens het AD dat sport zo voor minder mensen toegankelijk wordt. Volgens de KNVB raakt de maatregel mensen met een kleine portemonnee. En ook sportkoepel NOC-NSF maakt zich zorgen. Sport is ook genieten en dat werk je zo van alle kanten tegen. Bijvoorbeeld de goedkoopste seizoenskaart bij Feyenoord zou volgens het AD door de btw-verhoging stijgen van 385 naar €430. Nederlandse uitwisselingsstudenten in Jeruzalem woonden de afgelopen jaren in studentenkamers in bezet Palestijns gebied, schrijft Trouw. Ze zaten op een campus in French Hill. Die buurt werd na de bezetting van Oost-Jeruzalem in 1967 gebouwd. En daarmee is het volgens de krant een nederzetting. Een Israëlische NGO stelt dat de studentenhuizen dus volgens het internationaal recht illegaal zijn. Trouw vond 4 studenten van de universiteiten in Leiden, Wageningen en Utrecht die tijdens hun uitwisseling in French Hill woonden. Waarschijnlijk hebben er veel meer Nederlandse studenten gewoond, schrijft de krant. Ook in Nederland dreigt sabotage door de Russen. Daarvoor waarschuwt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in de Telegraaf. De NCTV houdt serieus rekening met sabotage aan spoorlijnen, havens, energievoorziening en andere vitale infrastructuur. Zeker nadat er de laatste tijd in andere NAVO-landen verdachte ontsporingen, explosies en branden zijn geweest. Dat zou dus ook hier kunnen gebeuren. En volgens directeur Albersberg van de terrorismebestrijder wordt er ingezet op het verhogen van de weerbaarheid tegen hybride en andere statelijke dreigingen. En waar zijn de apenpokken gebleven? Dat vraagt NRC zich af. Ja, we zijn er al een tijd niet meer over bezig geweest. Maar in 2022 sloegen artsen nog alarm over apenpokken. Hebben we toch ook in het nieuws flink aantal weken aan het aan besteed. Inderdaad, zoiets waar je dan heel veel over hoort en ineens ook vergeet dat het ineens er niet meer over gaat. Precies, en daarom dacht NRC blijkbaar, goh, laten we eens uitzoeken hoe het kan dat we daar niks meer over horen. Nou, na een paar maanden in 2022 was Mpox, zoals het dan eigenlijk officieel heet, apenpokken, in Nederland vrijwel bestreden. Kwam dat door de vaccins tegen het virus? Nee, schrijft de krant. Ook in landen waar nauwelijks is gevaccineerd daalde het aantal gevallen net zo hard. Vooral een kleine groep mensen lijkt een grote rol te hebben gespeeld. Een kleine groep mannen die onderling veel seks hadden. Toen die waren gevaccineerd of de ziekte hadden doorgemaakt, doofde de epidemie vanzelf weer uit. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, drukte in Noord-Holland op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 9 kilometer file met een half uur vertraging door de werkzaamheden. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 7 kilometer file rijden. Daar is de vertraging 20 minuten. Japan, Zuid-Korea en China willen de onderlinge samenwerking weer nieuw leven inblazen. Daarom komen ze vandaag samen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Zuid-Korea en Japan sturen hun regeringsleiders. Voor China is premier Li Qiang erbij. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking en Anoma van der Veren, correspondent Japan, goedemorgen allebei. Sjoerd, dat is alweer even geleden, hè, een top tussen deze drie landen. Ja, nou ja, het is al zo lang geleden dat 2 van de 3 deelnemers van die vorige top inmiddels niet meer onder ons zijn. Toenmalig premier Li Keqiang overleed vorig jaar, volgens de autoriteiten aan een hartaanval. De Japanse minister-president van toen, Shinzo Abe, doodgeschoten, zoals je weet. Nou ja, zoals ik maar wil zeggen, er is veel veranderd sindsdien. Er is natuurlijk corona geweest, wat maakte dat ze elkaar niet konden ontmoeten of elkaar niet wilden ontmoeten. In elk geval voor China was het ook een prettig excuus misschien wel om het even in de ijskast te zetten. Nou, we hebben de invasie gehad in Oekraïne. Diplomatieke, economische steun voor Poetin vanuit China. Machtsvertoon van China zelf in de Zuid-Chinese Zee rondom Taiwan. Afgelopen week nog met militaire oefeningen ook weer. Kan nog wel even doorgaan. Maar deze top, geïnitieerd in eerste instantie in 2008, die zou elk jaar worden gehouden. En de laatste top nu inmiddels was 2019. Dus ja, dat ze weer bij elkaar zijn inmiddels met z'n drietjes, dat is al heel wat. Met z'n drietjes, maar waarom voor China de premier en niet president Xi zelf? Nou ja, Xi zelf, ook zijn voorgangers trouwens, haakten hier nooit aan. Vanuit China gebeurde dit altijd op premiersniveau. En dat was niet zo'n groot probleem. Hè. Dat waren mensen die echt nog wel wat macht hadden tot enkele jaren geleden. Onder Li Keqiang, die er dus vorige keer nog bij was, was die macht al wel redelijk uitgekleed. Mocht nog een beetje doen op economie. Ja, nu in Xi's derde termijn is Li Qiang, de opvolger dus van Li Keqiang, steeds meer een uitvoerder. Heeft nog wel een klein beetje ruimte, maar al die grote lijnen op militair vlak, buitenlandse zaken, de bredere veiligheidsvraagstukken hier in de regio. Ja, dat ligt eigenlijk allemaal bij partijbaas Xi Jinping. Nou, dat hij er niet bij is, dat maakt het nu zeker een beetje meer problematisch. In die zin dat het moeilijk is om op echte grote thema's spijkers met koppen te gaan slaan. Ja, ook als we bedenken dat de afgelopen tijd Japan en Zuid-Korea zich bedreigd voelen door de Chinese aanwezigheid op zee. Staan ook meer aan de kant van de Amerikanen. Hoe zal dit gaan? Ja, nou ja, het is hommeles, met name ook op dat vlak. Hè. Men houdt er niet van hier in Peking dat die toenadering wel erg innig begint te worden tussen ook Zuid-Korea, maar ook Japan en de Verenigde Staten. Belangrijkste reden, denk ik, dat er nu überhaupt weer een ontmoeting plaatsvindt. Want ik geloof niet dat China daar in eerste instantie heel erg om stond te springen, is dat Peking ontzettend bezorgd is over die toenadering. Ook tussen Japan en Zuid-Korea, maar vooral dus met Amerika, hebben samen op Camp David gezeten. Ook met Joe Biden wordt vergaand samengewerkt op economie, op technologie, op veiligheid. 88.000 Amerikaanse soldaten op het Koreaanse schiereiland en Japan bij elkaar. Ja, wat China daarbij zelf vaak voor het gemak vergeet, of in elk geval niet hardop zegt, is dat het zelf natuurlijk heel erg assertief is geworden in de tussentijd, in die Zuid-Chinese zee, in de Oost-Chinese zee, licht overhoop met Japan, over de Zhaoyu of de Senkaku-eilanden, zoals ze ze daar noemen. Er zijn ontzettend veel voorbeelden, ogenschijnlijk willekeurige arrestaties, ook van Japanners hier in China de afgelopen jaren voor vermeende spionage. Nou, ze zijn er nog veel meer thema's waar het niet lekker gaat. China ziet de beide landen als loophonden van Amerika, ziet ook in dat licht exportbeperking op het gebied van de chipindustrie bijvoorbeeld, waar ook Japan aan meedoet. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat dit nog altijd buren zijn van elkaar. Dat dit landen zijn waar heel veel mee wordt gehandeld. Beide kanten op technologisch geavanceerde landen, waar Peking vooral ook nog veel te halen heeft. En vooral ook, kijk naar die semiconductor, de chipindustrie, vooral ook veel te verliezen heeft. Hè. Voor Korea is Japan de grootste exportmarkt. Voor Japan is het de nummer twee. Het gaat onder andere om chips, om machines, ja, wat Li Qiang voor China onder andere zal doen, of misschien wel zijn belangrijkste punt zelfs is hier, is hameren op het belang van open en eerlijke handel. Om in elk geval te blijven doen wat er nu nog gebeurt qua handel, wat nog kan met die nieuwe exportbeperkingen vanuit Amerika onder andere. Anoma, als we het hebben over dingen hardop zeggen, dingen durven te benoemen, zal Japan dat doen? Zal het wijzen op die steeds grotere aanwezigheid van China op zee? Nou, benoemen zal wel moeten, maar ik verwacht wel dat het met een omweg gaat en zal gaan. Japan is namelijk wel tegenwoordig bezig een stuk actiever te steunen van de bondgenoten in de regio, vooral rond de Zuid-Chinese zee bijvoorbeeld. Denk aan het leveren van boten en een radarsysteem aan de Filipijnen. Maar er staat binnenkort ook weer een oefening in de planning met de Amerikaanse luchtmacht. Short noemde het al, die samenwerking wordt ook steeds sterker. En dan nog de samenwerking met Zuid-Korea met betrekking tot defensie, dat wordt ook steeds sterker. Alle twee landen zijn ook steeds duidelijker als het gaat om hun defensiepositie, als het gaat om regionale veiligheid. Dus ja, het komt wel ter sprake, maar ik verwacht niet dat de leiders daar graag nadruk op zullen leggen. Ik denk dat het vooral in metaforen voorbij zal komen. Denk bijvoorbeeld in Japan aan het beschermen van internationale wateren, het beschermen van internationaal recht, maar vooral het beschermen van de status quo. Wat met andere woorden betekent, stop alsjeblieft met provoceren daar. Ik denk dat het dichtste bij benoemen zal komen vanuit Kishida. Die heeft al tegen Lee gezegd dat hij graag vrede en stabiliteit bij de Taiwanese straat wil zien. Dat belangrijk is voor de internationale samenleving. Dus ja, benoemen moet wel, maar echt het beestje bij zijn naampje noemen, dat kan nog wel lastig uitpakken. Hoe groot zijn de onderlinge handelsbelangen tussen de drie? Enorm, enorm belangrijk. Het zijn enorm grote handelspartners voor elkaar. Voor Japan is China zelfs de grootste handelspartner, met Amerika op een verre tweede. En ja, tegelijkertijd ziet Japan ook Zuid-Korea en China als landen met soortgelijke uitdagingen. Dus denk aan een krimpende bevolking, dalende en stagnerende economische groei. En ja, dan zijn concrete afspraken goed, zeker als het gaat om buurlanden, om elkaar iets wat economische zekerheid te geven. En dan voor Japan en Zuid-Korea natuurlijk is een belangrijk moment om te signaleren dat de band sterk blijft. In Japan wordt er al met haviksogen gekeken naar het vertrek van Yoon. Die gaat binnenkort opstappen, maar wordt er vooral gekeken naar wie hem gaat vervangen. Onder de Zuid-Koreaanse Yoon zijn namelijk de betrekkingen met Japan veel beter geworden. Ook vanuit druk vanuit de VS bijvoorbeeld, maar ook omdat China steeds assertiever is geworden. Maar ja, een aantal weken geleden werd er alweer een Japanse diplomaat op het matje geroepen over die gedisputeerde eilanden tussen Zuid-Korea en Japan. Dus de angst bestaat dat na het vertrek van Yoon de relatie weer terug bij af is. En wordt er nog verwacht dat er nog iets van afspraken worden gemaakt? Of is het een beetje aftasten en een beetje in ieder geval dat het al belangrijk is dat ze een keer weer met z'n drieën samen zijn? Ja, de drempel is wel heel laag gezet. Ik heb al Japanse diplomaten horen zeggen dat er waarschijnlijk geen grote afspraken zullen worden gemaakt. Maar het is wel de bedoeling dat er wat handelsafspraken komen. Er ligt al inmiddels een gezamenlijke verklaring over betere samenwerking in bijvoorbeeld handel, wetenschap, maar ook in de gezondheidszorg en de vergrijzing. Echt die probleemdossiers waar ze alle drie last van hebben. Maar er zijn ook andere probleemdossiers. Sjoerd die noemde het net al. De belangrijke sectoren zoals de computerchips. Nou ja, China wil daar waarschijnlijk wel concessies in zien. Japan onder druk van de VS gaat daar absoluut geen concessies in doen. Maar het is wel de bedoeling natuurlijk dat er uiteindelijk een breed vrijhandelsverdrag tussen de drie landen komt. Uiteindelijk verwacht ik dus ook wel dat er een soort van sectorspecifieke afspraak wordt gemaakt. Dat zal dan niet gaan over die gevoelige sectoren. Maar die kleinere afspraken zullen moeten leiden naar een grotere samenwerking. Dat is in ieder geval de hoop van de drie leiders, denk ik. Dank jullie wel, Anoma van der Veren, correspondent Japan, en Sjoerd Dendaas vanuit Peking. Het is 6:54. De Amerikaanse zanger en rapper Post Malone werkt graag samen met andere artiesten, onlangs nog met Taylor Swift. Voor zijn nieuwste plaat zocht hij contact met countryster Morgan Wallen. En samen maakten ze I Had Some Help op NPO Radio 1. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten, Wouter. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zegt voor vandaag vrijwel alle planbare zorg af. Het ziekenhuis heeft dat besloten omdat een deel van de parkeergarage gisteravond is ingestort. Daarbij is, zo voor zover bekend, niemand gewond geraakt. In het tentenkamp in Rafah in Gaza is een grote brand uitgebroken. Volgens hulporganisaties zijn er tientallen doden. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat de Israëlische luchtmacht de brand heeft veroorzaakt door op tenten te schieten terwijl er nog mensen in zitten. Aan de kust van Bangladesh is een orkaan aan land gekomen. Uit voorzorg zijn bijna 800.000 inwoners geëvacueerd. Er zijn windstoten gemeten tot 135 km per uur. En vliegvelden in Bangladesh zijn uit voorzorg dicht. Bij rellen rond het FC Utrecht-stadion zijn gisteravond agenten gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Utrecht-supporters vochten met de politie na de verloren wedstrijd om Europees voetbal tegen Go Ahead Eagles. Er werd met stenen naar agenten gegooid en de ME greep in. Het Nederlands elftal begint in Zeist aan de voorbereiding voor het EK voetbal. Nog niet alle spelers zijn erbij. Een deel heeft nog verplichtingen bij een eigen club. Woensdag maakt bondscoach Koeman zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend. Het weer, de dag begint droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag bewolking en kans op buien. Het wordt vandaag maximaal 19 graden. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen met vooral drukte in Noord- en Zuid-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad zien we de meeste vertraging tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Door werkzaamheden is daar maar één rijstrook open. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Riesendam 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Investeer en groei mee. Je hebt alleen vandaag nog dewarmte.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Met mijn lifehack denk je jouw bedrijf in 3 stappen naar de top. Ja, weet je wat top is? Serieus goed advies. En daarvoor moet je bij Volkswagen Bedrijfswagen zijn. We geven je advies over de gevolgen van de afschaffing van de BPM-vrijstelling en wanneer het slim is om over te stappen naar elektrisch. Zo ben jij altijd zeker van de juiste keuze. Voor elkaar. Meteen een goed advies. Rij nu de rijk uitgeruste ID.Buzz Cargo Bully Edition met €6300 voordeel. Bekijk de voorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Het is 6:53. Spannende dag voor familieleden van Limburgse mijnwerkers. Want zij kunnen in Maastricht de oude personeelskaarten van hun familie inzien. Directeur-conservator Leen Roels van het Nederlands Mijnmuseum is hier in studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Wat is er op die kaarten te zien? Nou, die kaarten, dat is echt het personeelsdossier dat mensen kunnen inzien van de particuliere mijnen. Die dossiers worden bewaard bij het Sociaal Historisch Centrum in Maastricht. En daar staat heel basale informatie op, de persoonsgegevens, maar daar staat ook veel informatie over de carrière op. De diploma's die behaald zijn, eventuele ongevallen, ziektedagen en ook een aantal subjectieve opmerkingen vanuit de mijnbazen. En er is ontzettend veel belangstelling voor het inzien van die kaarten. Hoeveel mensen hebben zich gemeld? Er kunnen vandaag een 200-tal kunnen de kaarten inkijken, want die worden allemaal opgezocht in het archief. Maar we hebben ruim 800 aanmeldingen. Dus we gaan nu bekijken hoe dat we de extra aanmeldingen, de mensen die extra hebben aangemeld, ook nog verder kunnen helpen. Hoe verklaart u die enorme belangstelling? Ja, er is Veel bekend over het mijnverleden, maar er is nog weinig tastbaar. Zeker de gebouwen, de meeste gebouwen zijn verdwenen in Zuid-Limburg. En mensen willen toch iets tastbaar, maar ook iets persoonlijk. Veel mensen weten wel, nou ja, opa heeft gewerkt in de mijn, maar weten niet precies hoe, wanneer, wat. En dan vinden ze toch wel het persoonlijke verhaal terug. Iedereen kent wel iemand of heeft familie in het verleden die in de mijn heeft gewerkt. Zo groot was het? Ja, klopt. Ja. Ja, op toppunt 1958 meer dan 56.000 mensen die op dat moment aan het werken waren in de mijn. En dan over tijd. Wat ook houdt dat bij voetbalclubs of waar komt dat koempels en dat soort termen nog steeds vallen. Ook al zijn de mijnen al lang dicht. Ja. Ja, 50 jaar. Nu, dit jaar, zijn ze dicht. En is het de eerste keer dan dat die kaarten kunnen worden ingezien? Nee, het is eigenlijk de derde keer. Mm-hmm. Er zijn al eerder wat kleinere events geweest. En ook voor een bepaalde mijn. Hè, want het gaat nu in dit geval over 8 mijnen in 1 keer, waarvan dat je de kaarten kunt inkijken. Mm-hmm. Maar ja, nu heeft het blijkbaar heel veel animo opgeleverd. Heel veel mensen willen toch heel graag op zoek. Hey, en hoe gaat het in zijn werk? Kun je gewoon zomaar de kaarten inzien? Hoe werkt het? Nou, het is privacygevoelige informatie. Mm-hmm. Dus het is enkel voor de persoon in kwestie zelf of familie van. En dat moet ook aangetoond kunnen worden. En het is ook allemaal op voorhand aangevraagd. Dus er is geen vrije inloop mogelijk vandaag. Omdat het moet echt opgezocht worden in het archief. En enkel de personen die het aangevraagd hebben mogen de kaarten inkijken. Hey, u zegt ook specifiek informatie die er ook op kan staan. Hè? Dus daar kom je dan achter. Ook bijvoorbeeld of je uit een nette of juist smerige familie komt. Hoe zit dat? Ja, dat wordt er dan op sommige kaarten, zeker niet op alle, wordt dat dan opgemerkt. Ja, dat was blijkbaar in die tijd belangrijk voor de werkgever om die opmerkingen op te nemen. Maar waar werd dat op gebaseerd dan? Nou, Dat is niet helemaal duidelijk. Ja? Oh. Dat is natuurlijk een heel subjectieve iets. Maar het kadert in de strategie van de mijnbedrijven om controle te houden op de werknemers. En als er wat objecten, dingen tussen zaten, vermeden ze dat het liefst. Maar goed, we moeten dat ook in die tijd zien. Nu is dat echt not done natuurlijk. Ja. Zo'n kwalificatie zegt iets, maar zegt natuurlijk ja. Ook weer niks. Ja, het zegt hij misschien over de tijd, maar dat kun je van verschillende kanten zien hoe je ernaar kijkt. Iemand die vandaag zo'n personeelskaart gaat inzien is Gerry Nijburg uit Landgraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het belangrijk voor u en uw familie om die kaarten in te kunnen zien? Ik weet niet zo heel veel van het mijnverleden van mijn vader. Hij heeft er niet echt veel over gesproken. En hij is in 1969 al gestopt. Reorganisaties die zijn doorgevoerd bij de mijnen in verband met de aangekondigde sluiting van alle mijnen natuurlijk. Mm-hmm. En hij heeft in 1969 al vervangend werk kunnen aangaan. Dus ja, toen was ik 9 jaar, dus dat is toch al heel erg lang geleden. En toen werd er ook niet zo heel veel gepraat, althans niet met kinderen daarover. En later heeft hij er ook niet zo heel veel over gepraat. Weet u alleen waarom? Als er naar gevraagd werd. Ja, nou dan wel. Nou ja, goed, dat thema dat was afgesloten. Hij had een nieuwe baan. Alle zichtbare dingen vanuit het mijnverleden, wat Leen net ook al vertelde, de gebouwen en dergelijke, dat was weg. Ja, dus die herinnering daar werd daardoor niet meer opgeroepen. Wat hij wel had, is dat hij ontzettend leuke contacten had nog met oud-kompels. En daar kon hij hele smaakvolle verhalen over vertellen. Maar wat er zo allemaal gebeurd is in de mijnen, ja, daar weet ik heel weinig van. Was dat iets wat je bij sommige beroepsgroepen ook ziet? Een soort verbondenheid en we begrijpen elkaar dan als ze wel onder elkaar waren? Oh, absoluut. Absoluut, want ze waren natuurlijk op elkaar aangewezen ondergrond. Dus er zit zoveel vertrouwen, komt erbij kijken en dat maakt het anders. En dan met buitenspaanders praat je er wat minder makkelijk over. Ja, nou ja, of het zo streng genoemd moet worden, weet ik even niet. Hij praat er natuurlijk wel over, maar de contacten onderling met zijn oud-collega's, ook vele jaren later, ja, die waren er gewoon nog altijd. En dan was het net alsof ze elkaar gisteren nog gesproken hadden. Ja, zo ging dat dan, terwijl die mensen 40 jaar niet gezien had. En dat het werk bijzonder. Zeker, en dat hij in 69, dat het toen dus stopte. Wat vond hij daarvan? Heeft hij daar wat over verteld? Nou, hij moest natuurlijk een gezin onderhouden. Dus hij was al lang blij dat er werk was. En dat hij via de mijnen herplaatst was binnen een ander bedrijf. Het werk wat hij gedaan heeft was natuurlijk zwaar en ook zeer smerig en ja, hard. En ja, van de ene kant jammer vanwege die band wat hij met zijn collega's had. En van de andere kant natuurlijk ook wel goed dat hij van het vieze werk af was. Ja, want dat is natuurlijk. Heeft hij later ook nog last gehad, hè? Gezondheidsklachten door dat werk, dat u weet? Nee, mijn vader gelukkig niet. In de omgeving zijn er wel mensen geweest die silicose hadden, maar mijn vader gelukkig niet. Hij is 82 geworden, dus daar mogen we blij mee zijn. Ja. Nou, gaat u die kaart inzien? Heeft u enig idee wat erop staat? Of dat er misschien nog een verrassing op staat? Ik heb geen flauw idee. Ik ben ook echt heel erg nieuwsgierig. Met name wat in die tijd van mensen bijgehouden werd. Leen heeft er net al een aantal zaken over verteld. Ja. Ik weet dat er. Ik heb twee kaarten waar iets in staat of op staat over een ongeluk. Of twee ongelukken in 1962. Maar wat dat geweest is, ik heb geen idee. Nee, dus het kan best spannend zijn dan vandaag. Terug nog even naar directeur conservator Leen Roels van het Nederlands Mijnmuseum. Belangstelling is dus groot. Ja, er zijn waarschijnlijk nu nog meer mensen die het meekrijgen. Komt er nog zo'n dag? Ja, we gaan het evalueren en dan gaan we kijken hoe dat we mensen best vooruit kunnen helpen. Het is eigenlijk ten alle tijden mogelijk om die gegevens op te vragen. Maar het is natuurlijk wel fijn om dat te doen tijdens zo'n event, waar dat gewoon ook experten en mensen met kennis van zaken aanwezig zijn om wat meer toelichting te geven. Je kunt dan even vragen stellen ook van, hey, hier staat dit, wat betekent dat? Ja. Plus het is natuurlijk ook fijn om eventuele gelijkgestemden te ontmoeten die ook allemaal die kaarten van familieleden of soms de eigen kaarten nog gaan inzien. Ja, dank jullie wel. Leen Roels, directeur van het Nederlands Mijnmuseum dus, en Gerry Nijburg, dochter van een mijnwerker. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Muziek, dans en kunst in eeuwenoude kerken. Dat is het festival Terug naar het Begin, dat afgelopen weekend voor de 15e keer werd georganiseerd in het noordoosten van Groningen. Niet alle kerken zijn onder meer in gebruik, maar onder meer door dit festival behouden ze een belangrijke functie, hoorde verslaggever Harro Brouwer. Op de fiets met projectleider Mirjam van der Heijden. Want ja, fietsen, dat doe je bij dit festival, hè? Zeker, ja, we doen alles op de fiets. Wij gaan kijken bij een voorstelling en we gaan een dorpsommetje meemaken. Want dit festival is niet op één plek, maar op verschillende plekken. Ja, het is een hele gemeente Eemsdelta, dus het is een heel wijd gebied. 18 kerkjes verspreid in de provincie Groningen. Daar zijn 25 voorstellingen te zien. Dansvoorstellingen, muziekvoorstellingen, theater. Ja, spoken word, audiokunst. We hebben ook beeldende kunst onderweg. Even opletten bij deze bocht, want anders gaat het misschien niet goed op de fiets. Dan fietsen we nu Leermens binnen. Ook zo'n schattig klein dorpje met een hele oude kerk. 11e eeuw staat er op een bordje. Het is wel heel oud. Wat ik heel fantastisch vind, is dat we de oude kerkjes, hè, die 12e, 13e eeuwse kerkjes, weer betekenis geven. Dus die staan natuurlijk veelal leeg. En het zijn zulke prachtige kerkjes op zulke mooie plekken. Dat is zo'n mooi decor voor de voorstellingen die we laten zien. Mijn vader is mijn dominee, maar mijn papa is mijn papa. Boys won't be boys. Na afloop van de voorstelling, er kwam een mevrouw naar je toe. Wat zei ze? Ze wou dat we het voor middelbare scholen gingen doen. Want ze vindt het heel belangrijk wat wij doen. Dus, en dan vooral voor de jeugd, denk ik. En wat doen jullie? Wij laten zien dat het hokje man eigenlijk te krap is voor iedereen. Ja, we zijn echt met bijna 120 verschillende spelers al. Die allemaal een eigen verhaal, een eigen perspectief bieden op dat hokje man, op mannelijkheid. En dan een voorstelling geven in een kerk als kind van een dominee? Inderdaad, ja, dat is nog wat anders dan het theater. Ik voel me hier wel thuis eigenlijk. In de voetsporen van mijn vader, ja, daar gaat mijn verhaal ook over. Nana van der Molen, ja, u geeft korte rondleidingen na voorstellingen. Ja, dat doe ik. Ik geef rondleidingen, ommetjes. Dorpsommetje begint hier. We staan nu op het armenlab, waar vroeger de armenmensen werden begraven. Maar er staat nog één zerk. En daar staat een van de mooiste spreuken op die ik ken op een begraafplaats, op een kerkhof. Afgemat door hoge jaren, uitgeteerd door ziekte en pijn, moest zij in een grafkuil dalen en een prooi der wormen zijn. Hoe prozaïsch en nuchter wil je het hebben? Grunnekes zijn heel nuchter. Dus uit het leven gegrepen. Ik ben ook wel verrast. Ik vond het hartstikke leuk tot nu toe. Wat maakt dit festival zo bijzonder? Ik denk de combinatie van de unieke locaties natuurlijk. Je komt in de meest prachtige kerkjes. En de programmering. Dit jaar zijn dat 120 voorstellingen in totaal. Met ook bekende namen? Wende Snijders, Blauwtsoen, Janne Sra en de prachtige voorstelling Maria, Maria, Maria van de Veenfabriek. Die kerk in het centrum, steeds in het centrum van het dorp, zijn onze vierde juwelen eigenlijk. Ja, en hier zijn zoveel van die mooie kerken. Het zijn echt juweeltjes. Ik hoef u denk ik niet te vragen waar u vandaan komt, hè? Ik ben echt de Groninger. Ja. Wierde, geen Terpen. Nana van der Molen was dat. Tijdens het festival terug naar het begin. NRC zocht uit welke activistische organisaties de Amsterdamse studentendemonstraties hebben beïnvloed. De actievoerders van de recente pro-Palestina-protesten in Amsterdam kennen elkaar vaak van andere protesten, bijvoorbeeld tegen fossiele energie. En ze worden gevoed door Amerikaanse toolkits, blijkt uit een reconstructie van NRC. Toolkits, een soort van gereedschapskisten dus. Professionele handleidingen van actievoerders die eerder dit jaar al Amerikaanse campussen hadden bezet. En in die handleidingen staat bijvoorbeeld instructies hoe snel een gebouw kan worden overgenomen. Het aantal Nederlanders dat verhuisd is vorig jaar weer iets toegenomen. Voor het eerst sinds 2017, schrijft nu.nl op basis van CBS-cijfers. In totaal vonden 1,73 miljoen mensen vorig jaar een nieuw onderkomen. En dat is een stijging van 2% vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS komt het mogelijk door de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Studenten hebben daarom vaker het ouderlijk huis verlaten of zich in ieder geval op een ander adres ingeschreven om de beurs te kunnen ontvangen. Sinds de verkiezingen afgelopen november is het gezamenlijke ledenaantal van GroenLinks en PvdA met ruim 11.000 gestegen. De grootste groei sinds Joop den Uyl, schrijft de Volkskrant. In de eerste week na de verkiezingswinst van de PVV melden zich al ruim 3700 nieuwe leden bij GroenLinks PvdA. Een woordvoerder zegt dat de groei samenhangt met de opkomst van radicaal rechts en dat mensen een tegengeluid willen laten horen. En volgens de Volkskrant vertaalt de groei zich vooralsnog niet in de peilingen. Bij de komende Europese verkiezingen staan GroenLinks en PvdA op één zetel verlies. En het is behelpen voor duizenden huishoudens in de Achterhoek. Sinds dinsdag al geldt daar het advies om kraanwater te koken vanwege een bacterie. In Terborg was gisteren een groot internationaal voetbaltoernooi en vrijwilligers moesten improviseren zonder schoon drinkwater uit de kraan. Horen we bij Omroep Gelderland. Vanwege de bacterie moeten we met flessenwater aan de gang. Dus het is even heen en weer lopen de hele tijd. Maar gaat goed. Voetballers zijn per definitie altijd dorstig. Gelukkig nu alleen voor het water. En prima gefaciliteerd, absoluut. Ja, je zou bijna weer naar de middeleeuwen gaan. En toen schoon drinkwater ook moeilijk was en je maar gewoon bier dronk. Misschien bij een voetbalwedstrijd wat minder handig. In de supermarkt in de Achterhoek zijn de schappen met flessenwater ook vaak leeg op dit moment. Maar het drinkwaterbedrijf hoopt dat woensdag alle problemen zijn opgelost. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op dit moment op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. 8 kilometer file met een half uur vertraging door werkzaamheden. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar staat een kapotte auto stil in de Drechttunnel. 1 tunnelbuis is dicht. Het oponthoud is 20 minuten. Zeg ik ja, dan zeg jij nee. Dat is altijd zo geweest. Ik ken je beter dan wie dan ook, maar ik heb nog zo vaak geen idee. Wat er omgaat in je hoofd, waar je in je hart van droomt. Ik weet alleen dat ik alles kan, zolang jij juist waarom het past. Jij en ik komen verder dan alleen. Bij jou wist ik het meteen. Zo zijn wij, dus kijk opzij. Ik sta naast je. Ze zijn weer terug, IOS, met Samen. Go Ahead Eagles heeft zich geplaatst voor Europees voetbal. Na verlenging was het 2-1 voor de ploeg uit Deventer. Het was een hectische wedstrijd in Utrecht. Een Utrecht-speler Oscar Fraulo kreeg rood. De wedstrijd werd stilgelegd omdat vanaf de tribunes vuurwerk werd gegooid, opnieuw. En in blessuretijd werd het dan 1-1 door een eigen doelpunt van Utrecht-aanvoerder Nick Viergever. Vlak voor het eind van de verlenging scoorde Joris Kramer het winnende doelpunt. Aanvoerder Bas Kuipers kan nauwelijks bevatten dat Go Ahead de Conference League ingaat. Dat is echt een droom. En ja, ik ben zo blij voor iedereen in Deventer en voor iedereen die zo hard gewerkt heeft. We hebben echt een fantastisch seizoen. En dat je met zo'n wedstrijd, zo'n ontknoping, dan ook nog eens Europa in kan gaan, dat is niet normaal. Wat was het voor een wedstrijd voor jou op het veld? Chaotisch. We konden niet altijd onze rust bewaren. Utrecht ook niet. Het is echt een finale. Ik vind het wel mooi, één wedstrijd. En ja, dus chaos. Rode kaart, doelpunten, kansen. Pff, ja, mooi voor de toeschouwers, denk ik. Ja, jullie konden het niet helemaal vieren op het veld. Dat was jammer, hè? Dat is heel jammer. Dat is blijkbaar normaal tegenwoordig. En ik vind dat niet normaal. Ik hoop dat KNVB en de regering daar wel wat dingen aan kunnen doen. Want als je kijkt naar Engeland bijvoorbeeld, is het toch fantastisch dat gewoon een uitvak met een paar stewards ernaast zitten gewoon kan juichen. En tegenwoordig kan het gewoon niet meer. Dat is wel echt heel jammer. Maar goed, weet je, daar gaan we het niet over hebben. Ik snap ook bepaalde emoties. Maar goed, het is wel jammer, ja. Laten we het nog even over het sprookje hebben. Dat heet Go Ahead Eagles gaan naar de voorronde Conference League. Wat is het belangrijkste dat jullie hebben kunnen leveren om dat sprookje te realiseren? Wat is het geheim van de smid? Nee, ik denk dat we ten eerste een bepaalde kwaliteit hebben natuurlijk in het team om daar te komen. En dan weet je dat je in de halffinale en finales kan gaan komen. En dan gaat het om dat je als team in een bepaalde flow kan komen. En daar hebben we alles aan gedaan. En dat is wel echt mooi dat iedereen een bepaald doel voor ogen had. Van dit is wat we willen. Ja, de Europa Conference League logo's werden overal opgehangen. En ja, het was wel een bepaalde mindset van hey, we kunnen dit echt halen, weet je wel. En ik denk dat heel belangrijk is, een bepaald geloof. Zij aanvoerder Bas Kuipers tegen Jan Roefs. Ook na afloop was het nog onrustig. Utrecht supporters zochten buiten het stadion de confrontatie met de politie. Een aantal agenten raakten gewond. 40 jaar geleden was de grote doorbraak van een van de grootste artiesten van Duitsland, Herbert Grönemeyer. En ook in Nederland heeft hij succes. Al jarenlang staan Halt mich en De Week hoog in de top 2000. Was in Raum met zonne gefloetet. Hast jeden verdruss ins Gegenteil verkehrt. Noch ich nobe. Das ist aufrichtige Güte, dein unbändiger Stolz. Het jubileum viert hij door zijn doorbraakalbum opnieuw uit te voeren, maar nu samen met allerlei jonge Duitse artiesten, consulent Giem Balduk. Hoe groot is hij in Duitsland, Giem? Ja, dat is denk ik niet te onderschatten. Hij is eigenlijk misschien wel de grootste zanger van Duitsland. Als je puur kijkt naar het verkocht aantal albums, dat zijn er 19 miljoen. Dat is meer dan bijvoorbeeld Helene Fischer, meer dan Peter Maffay. Hij heeft eigenlijk alleen Ed Sheeran boven zich staan. Dus als we dan die Brit even wegnemen, dan is hij de grootste Duitsstalige zanger van het land. En dan is 40 jaar geleden die plaat Bochum. Dat is het best verkochte album ook van de jaren 80 geweest. Wat op zich best opvallend was, hè, de jaren 80, tijd van de punk, de elektronische muziek, de Neue Deutsche Welle. En dan kwam hij juist met best wel normale rock, pop. Maar dan toch best wel pure muziek ook met toegankelijke teksten die iedereen enorm aansprak en eigenlijk nog steeds aanspreekt. Ja, en hij heeft nu dus nummers opnieuw opgenomen. Laten we even luisteren. Eerst het origineel van het nummer Mambo uit 1984 en dan de nieuwe uitvoering samen met de band Jeremias. Nou, dat klinkt wel echt anders. Waarom willen die jonge artiesten graag met hem samenwerken? Ja, het is inmiddels, hij is 68, ook best wel een beetje een cultheld. Het is een hele normale man, ook als je hem ziet. Persoonlijk geliefd. Maar aan de andere kant ook wel heel politiek betrokken. Bijvoorbeeld bij protesten tegen de AfD dit voorjaar was hij aanwezig. Maakte zich in ieder geval bij een deel van de bevolking heel populair mee. En ja, muzikaal ook raakte hij eigenlijk alles aan in die 40 jaar. Dit wat we net hoorden, dat zat tegen rock aan. Wat we in de introductie hoorden was meer een ballad. Hij heeft nummers die meer naar slager neigen of zelfs een beetje wereldmuziek elementen hebben. En die nummers zelf zijn eigenlijk ook best wel tijdloos. Want als je ook wat je hier nu hoort, die nieuwe versie, het is heel fris, maar de basis blijft dat oude nummer, zeg maar. En dat hoor je ook bij de grootste hit tot nu toe van die nieuwe uitvoeringen. Dat is het Zeit, dat sich was dreht. Dat was een nummer dat Grönemeyer schreef voor de WK van 2006. Was heel vrolijk, ging puur over hoera, we gaan het WK winnen. Maar in deze nieuwe versie met een Berlijnse rapper gaat het plotseling over de strijd tegen racisme en impliciet ook tegen de AfD. Echt een duidelijke hiphopplaat, maar toch dus weer met die basis van Grönemeyer. En opnieuw weer een hit, heeft een nummer 2 positie gehaald in de Duitse toplijst. Hij zit dus 40 jaar in het vak. Hoe gaat hij het verder vieren? Ja, vooral heel groot in Bochum, zijn thuisstad. Daar staat hij 4 keer in het Ruhrstadion. Er kunnen in totaal 26.000 man in, dus keer 4. En vooral in Bochum heeft hij echt een soort heldenstatus met die plaat van 40 jaar geleden. Met ook het nummer Bochum. Dus die stad waar hij als kind naartoe is verhuisd, omdat zijn vader daar werk kon vinden in de chemische industrie. En dat staat eigenlijk symbool ook voor heel veel inwoners van Noord-Rijn-Westfalen. Mensen zijn er naartoe gegaan voor werk, maar een echt mooie plek is het niet. En dat bezinkt Grönemeyer eigenlijk ook in dat lied. Hij zegt ook, het is geen wereldstad, zingt hij in dat lied. Maar het is wel een stad waar zijn hart ligt. En het is een stad waar we nog betalen met de liefde in plaats van met het grote geld. Nou, dat deed het heel goed. En dat is nog steeds eigenlijk het volkslied van Bochum. Dus je kunt je voorstellen dat als hij eenmaal daar in het stadion weer staat, 4 avonden lang voor tienduizenden mensen, dat een grootse viering van zijn carrière zal zijn. Ja, betalen met de liefde. Gien Bolduc, correspondent in Duitsland. Dank je wel. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu bij internet en tv een TP-Link Smart Home voucher tot wel €450. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Vanavond in Een Goede Dood. Ik wil echt gewoon niet meer. Ik ben zo moe. Ja. Op dit moment is het te gevaarlijk om hier thuis te blijven alleen. Nou, dan hoef ik niet meer. Wauw, dat zijn een hoop spuiten. Ja. Een Goede Dood, vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, de hellingen van de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zijn ingestort. Er zijn geen doden of gewonden gevallen. Overal meer een overzicht van het nieuws, Wouter Wogemoet. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij het deels instorten van de parkeergarage naast het ziekenhuis. Gisteravond kwamen de hellingen naar beneden. Lang was onduidelijk of er mensen onder de puin lagen. Speurhonden hebben geen signalen opgepikt. Op camerabeelden is niets te zien en er zijn ook geen vermissingen gemeld. Op basis daarvan concluderen de hulpdiensten dat er geen slachtoffers zijn. Waardoor de parkeergarage in Nieuwegein in kon storten is nog onbekend. Het ziekenhuis laat weten dat geplande behandelingen die kunnen wachten vandaag niet doorgaan. In het tentenkamp bij Rafah in Gaza zijn tientallen doden gevallen. Volgens Palestijnse media was er een Israëlische luchtaanval. Hulporganisatie De Rode Halve Maan zegt dat Israël meerdere tenten heeft beschoten en dat talloze mensen vastzitten in brandende tenten. In het kamp verblijven mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Gaza. De plek zou aangemerkt zijn als veilig voor burgers. Het Israëlische leger bevestigt dat er een aanval in Rafah is geweest, gericht op een Hamas-kopstuk. En beschuldigingen over de brand worden nog onderzocht, zegt het leger van Israël. In het midden van de Verenigde Staten zijn tenminste 15 mensen omgekomen door stormen en tornado's. Op sommige plaatsen zijn windsnelheden van ruim boven de 200 km per uur gemeten. In de getroffen gebieden zijn huizen volledig verwoest en wegen onbegaanbaar. Bijna 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het noodweer trekt richting het oosten van het land. Het midden van de VS heeft dit voorjaar al vaker tornado's te verduren gekregen. In India en Bangladesh zitten miljoenen mensen zonder stroom nadat een orkaan aan land is gekomen. Door het noodweer zijn veel elektriciteitspalen omgewaaid. De Indiase Weerdienst heeft windsnelheden tot 135 km per uur gemeten. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk. In India is tenminste 1 dode gevallen. Gisteren werden uit voorzorg al bijna 1 miljoen mensen geëvacueerd. En meerdere vliegvelden in India en Bangladesh blijven vandaag gesloten. Het Nederlands elftal begint in Zeist aan de voorbereiding voor het EK voetbal. Nog niet alle spelers zijn erbij. Een deel heeft nog verplichtingen bij zijn club. Van de voorselectie van 30 spelers moeten nog 4 spelers afvallen. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend. Het weer, de dag begint droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag bewolking, in het binnenland ook wat buien. Het wordt maximaal 16 graden aan de kust tot 19 in het oosten van het land. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg. De ochtendspits begint vooral met dagelijkse drukte in het midden van het land. De file op de A7 is er ook vroeg bij, van Hoorn naar Zaanstad. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend. 7 kilometer met een 30 minuten vertraging. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar stond een kapotte auto stil in de Drechttunnel. Die is inmiddels weer weg. Er staat file vanaf knooppunt Zonzeel. De vertraging is een kwartier. Jouw bank kijkt mee met transacties om bijvoorbeeld te controleren of je geld witwast. Vindt de bank iets verdachts, dan word je ondervraagd en kan je rekening worden opgeheven. Maar behandelt de bank elke klant gelijk? Of krijgt Ahmed eerder te maken met een verhoor dan Johan? Radar zoekt het uit. Vanavond bij Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum Gouda. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zijn gisteravond de hellingen van 6 verdiepingen van een parkeergarage ingestort. De hulpdiensten rukten massaal uit. Verslaggever Josephine Trehi is in Nieuwegein. Een uur geleden vertelde jij, Josephine, dat je toch wel wat kon zien omdat je een beetje langs de schermen kon kijken. Ja, nu inmiddels is het de hele parkeergarage wat verder afgezet met rood-witte linten. Dus kan je niet meer dichtbij komen. Maar wat ik inderdaad vanochtend zag, was toch behoorlijke puinhoop. Veel puin naar beneden gekomen ook. Die hellingen, dat zijn dus die op en afritten om van de ene naar de andere verdieping te komen. Heel veel puin naar beneden gekomen, ook op de auto's die hier wel nog staan. Want die parkeerdekken, die zijn wel gewoon intact. Maar wel onder het gruizen en alles. Gelukkig gebeurde het dus gisteravond later op de avond. Dus, het bezoekuur was al afgelopen. Er zijn er dus ook geen gewonden gevallen uiteindelijk. Hoe gaat het dan vandaag? Ook met personeel en patiënten die vandaag een afspraak zouden hebben? Ja, nou, ze hebben bepaald hier in het ziekenhuis dat behandelingen die uitgesteld kunnen worden, dat die inderdaad uitgesteld worden. Maar goed, dat kan natuurlijk niet voor alles. En er liggen ook gewoon patiënten hier in het ziekenhuis zelf. Er moeten gewoon mensen hier ook werken. Die mensen en patiënten die hier dus vandaag wel moeten zijn, die is gevraagd om met het openbaar vervoer te komen of met de fiets. Want dit is de enige parkeergarage hier bij het ziekenhuis. En verder, ja, anders moet er binnenkort, dus de komende dagen, iets anders. Andere oplossingen bedacht worden. Maar met openbaar vervoer vanochtend hier naar het werk komen, dat was niet voor iedereen mogelijk, hoorde ik hier net. Ja, ik heb geen keus. Want? U woont niet in de buurt? De OV-verbinding is niet oké. En wat doet u voor werk hier? Ik werk op het laboratorium. Oh, ja. En u? Ik werk in de keuken. Oh ja. En wel samen komen rijden nu? Nee. Eigen auto vanuit Beneden-Leeuwen. Dus ja. We zagen het gisteravond al op het nieuws, ook al op internet. Ja, schrikken of niet? Ja, want ik had later dienst tot een uur of 6:30. En om 10:00 was ingestort. En ik stond precies op de plek waar het in was gestort. Daar bij de geboorte, bij de huisartsenpost gebeurde daar. Ja, ik kon net naar binnen kijken inderdaad. Ja. Echt wel veel puin naar beneden gekomen. Niet normaal. Echt niet normaal. Ja. Nee. Nooit iets gehad in die parkeergarage waarvan je dacht, is het wel veilig? Nee, nooit. Ik werk hier al 18 jaar, maar nooit. Nee. En die auto's heeft u nu daar in de wijk gezet, hiernaast? Ja, ik zal wel moeten. Ik moet toch ergens de auto kwijt. Ja, ja. Werd er gelijk onder het personeel ritjes aangeboden en zo? Nee, want ik kom uit de richting waar eigenlijk niemand komt. Van de keuken waar ik werk, zeg maar. Ja. Dus, ja, ben ik gewend. Ja. Nou, het zal wel het gesprek van de dag zijn vandaag. Dat denk ik wel. En gelukkig niemand gewond geraakt. En hopen dat er wat geregeld gaat worden voor personeel. Want je kunt niet elke dag in de wijk gaan parkeren. Nee, en patiënten natuurlijk. Ja, nee, die zullen naar Leidsche Rijn verwezen worden waarschijnlijk. Ja, want hier worden de behandelingen die geen spoed hebben, die worden hier uitgesteld in ieder geval. Ja. Ja. Geen idee. Ja. Fijne dag, werk ze. Dank je wel. Dag. Wico Ankersmit is directeur van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze parkeergarage is gecontroleerd toen in 2017 een parkeergarage in aanbouw bij de luchthaven van Eindhoven instortte. Werd toen veilig verklaard. Het Algemeen Dagblad heeft daar toen een verhaal over geschreven. Heeft u enig idee hoe dat dan toch heeft kunnen gebeuren? Nou ja, toen lag vooral de focus ook op de vloeren. En het bijzondere hier is natuurlijk dat die hellingbaan is ingestort. Naar aanleiding van Eindhoven Airport is er toen ook specifieke aandacht geweest voor, zeg maar, de breedplaatvloeren met bubbeldek. Nou, wat ik heb kunnen zien is dat dit ook een parkeergarage met hetzelfde vloerensysteem is. Maar dat zegt heel weinig over de hellingbanen. Want ja, een hellingbaan is toch een hele andere constructie dan een horizontaal liggende vloer. En net als de meeste mensen, ik heb het nu ook alleen maar nog van een aantal beelden. En als je de droombeelden inderdaad, die ook op internet te vinden zijn van de instorting. Ja, dan is in feite heel schoon, zoals het dan heet. Die hele dat middenvlak met die hellingbanen helemaal eruit geklapt. En ja, lag dat aan de oplegging. Die hellingbanen die lopen natuurlijk onder een helling schuin. En die hebben een bepaalde ophanging aan de betonkolommen. Maar als je de droombeelden ziet, ja, dan zie je dat het eigenlijk het is net of het er netjes tussenuit is gehaald, zeg maar. Maar dat het hangt aan de betonkolommen, zoals u het noemt, betekent dat dus ook dat het dan wel dus aan die vloer hangt? Aan die bubbelvloer, noem ik het maar even? Nou ja, het heeft dus niet zelf met de vloer te maken. Nee. De vloeren worden, zeg maar, dat zijn prefab onderelementen en die worden in het werk gestort. Dus daar komt in feite de beton, als die vloer er ligt, op de plek erop. Maar ja, dat kun je met de hellingbaan niet doen, omdat dan de beton naar beneden loopt. Dus dat zijn over het algemeen toch andere soorten ja, elementen, zoals het dan heet, geprefabriceerde, in de fabriek al gerealiseerde elementen. Maar het is ja, te vroeg, ik kan niets zeggen over de specifieke constructie van die hellingbanen. Nogmaals, als je kijkt naar de dronebeelden die ik een paar keer heb bekeken, ja, dan zijn die complete vloeren of die rijbaan is er helemaal tussenuit gevallen. En waar dat mis is gegaan op de oplegging of... En is dat zo dat als er één, stel de bovenste, valt, dan is dat zo'n gewicht waardoor die andere ook wel gewoon niet meer houden? Dan krijg je een kaartenhuiseffect. Want zo'n vloer is ontzettend zwaar. Er moeten natuurlijk ontzettend veel auto's tegelijk overheen kunnen. Oprit, afrit, gezamenlijk. Dus als het heel druk is, ja, die zijn op behoorlijke krachten berekend. Dus dat is een zware constructie. En als de bovenste op een lagere klapt, nou ja, dan krijg je een domino effect. En als er eenmaal twee, dan wordt het gewicht zo zwaar, dan gaat hij inderdaad tot naar beneden. En het lijkt wel duidelijk dat hij vanaf het dak, zeg maar, de eerste hellingbaan is bezweken, waardoor hij de rest heeft meegenomen. Hey, u zegt, het is sowieso nog te vroeg, moet onderzocht. Maar zijn er meer van dit soort parkeergarages, net als die dus in Eindhoven? Want het valt natuurlijk wel op. Het is niet dat we dit elke maand meemaken dat er in Nederland een parkeergarage instort. Nee, het lijkt wel een beetje een vloek op de parkeergarages. Want er zijn de afgelopen tijd meerdere incidenten geweest. Ook na het incident op 27 mei 2017 hebben we wel ook bij een staalgebouwde parkeergarage problemen gezien. We hebben, dat was ook een opdracht vanuit het ministerie, alle, niet alleen parkeergarages, maar alle gebouwen met een bepaalde overspanning aan bubbeldekvloeren, breedplaatvloeren, hebben we gecontroleerd. Dat is door alle gemeenten ook uitgevoerd. Alleen, dat zijn natuurlijk visuele inspecties. Dat zijn inspecties op basis van de tekeningen, de verleende bouwvergunning voor de constructie. En met een visuele en controleberekening op de tekeningen kun je natuurlijk niet iedere fout eruit halen. Nee. Alleen, dit lijkt iets heel anders dan zeg maar het bezwijken zoals dat in Eindhoven gebeurde, waar echt de vloer bezweek. Ja, dit is eigenlijk een hellingbaan die natuurlijk op andere constructie rust om te blijven hangen. En dat bezweken is, want ik kan me... Ja, dat zou... Nee, dat moet onderzocht. Dat is wat u zegt. Dat moet onderzocht is. Maar het is in ieder geval dan een nieuw probleem zou het zelfs kunnen zijn. In ieder geval, dank u wel nu voor uw uitleg. Wico Ankersmit, directeur van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 14 minuten over 7. Met het oog op morgen ging over de vraag wie premier wordt. Vanochtend spreken de leiders van de coalitiepartijen erover met formateur Richard van Zwol. Volgens hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt de nieuwe premier het lastig. Nou ja, goed, we weten niet wie het gaat worden, maar dat een persoon moet zijn die enerzijds veel ervaring heeft met politieke vaardigheden en anderzijds ook interpersoonlijk heel erg goed is, omdat hij voortdurend en met die partijleiders in de Kamer en met die kabinetsleden moet proberen om dat allemaal bij elkaar te brengen. En dan heb ik nog niet eens over de Eerste Kamer, waar dit kabinet of deze vier partijen niet een meerderheid hebben. Dus je vraagt heel veel van deze persoon. Mm-hmm. En dan kan je natuurlijk zeggen, nou ja, er zitten ook vicepremiers in dat kabinet. Hè, en die komen dan wel, die hebben wel waarschijnlijk een band met die vier partijen. Maar dan nog is het zo dat van die premier wel heel veel verwacht wordt, ja. Stoker vertelde ook wie zij een geschikte kandidaat vindt. Nou, ik heb wel eens gedacht aan Mark Rutte. Oh. Ja, nee, dat is heel flauw. Maar, maar het is niet alleen maar flauw. Kijk, dit gaat heel veel vragen van iemand. En dat betekent dat je heel veel ervaring moet hebben in Den Haag, in de politiek, maar ook in misschien wel internationaal. Dus ja, dat zijn kwaliteiten die zijn dun gezaaid. Ja, maar die kans zal wel klein zijn, hoor. In Met Mandy ging het over de internationale adoptie. En demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming verbood vorige week per direct nieuwe adopties uit het buitenland. Volgens critici kunnen sommige buitenlandse kinderen nu niet meer geholpen worden. Documentairemaker Kelly Kwan van Binsbergen, zelf geadopteerd uit China, is het daar niet mee eens. Als het een kinderbeschermmaatregel is, hoe komt het dan dat nadat we eigenlijk onze plicht hebben vervuld als adoptiekind en volwassen zijn geworden, dat wij geen psychologische nazorg krijgen. Dat wij geen mogelijkheid krijgen tot identiteitsherstel. Dat eigenlijk onze terugweg qua dossier en qua documentatie zo slecht is dat de adoptie een enkeltje is, maar nooit een retour. Als je kinderen uit het buitenland echt wil helpen, stuur je hulp naar de moeders, zei Donghae Kim, voorzitter van de belangenorganisatie voor geadopteerde ARAN. Kijk, als jij echt kinderen wilt helpen, in arme landen, dan moet je de moeders helpen. Als je de moeders helpt, dan help je de kinderen. En voor die enorme geldbedragen die nu per kind worden besteed, daar kun je in het land van herkomst zoveel meer kinderen mee helpen. Dus het is een super egoïstische keuze om te zeggen van we onttrekken één kind aan die situatie. Maar je houdt zeg maar de ongelijkheid en de onrechtvaardigheid hou je in stand. Dat was gisteren op radio en tv. Elk jaar worden volgens The Guardian wereldwijd meer dan 300 miljoen kinderen het slachtoffer van online seksueel misbruik. Onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh hebben online misbruik volgens The Guardian voor het eerst mondiaal ingeschat. 12,5% van de kinderen zou wel eens te maken hebben gehad met ongewenste verzoeken om seksuele handelingen door volwassenen of door andere jongeren. Met name in de Verenigde Staten is het probleem groot. Een andere observatie van de onderzoekers volgens The Guardian: veel mannen zeggen open te staan voor seksuele handelingen met minderjarigen als ze wisten dat dit geheim zou blijven. In de Soedanese regio Darfur zijn in 2 weken tijd meer dan 100 doden gevallen bij gevechten tussen het leger en de paramilitaire groepering RSF. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn er ook meer dan 900 gewonden. Daarover schrijft Al Jazeera. We roepen de strijdende partijen op om meer te doen om burgers te beschermen, zegt de hulporganisatie. In een van de grootste steden van Darfur, El Fasher, zijn de gevechten het hevigst. De stad is een van de laatste in de regio die nog niet in handen zijn gevallen van de paramilitairen. De noodtoestand in Nieuw-Caledonië wordt vanavond onze tijd opgeheven, heeft president Macron volgens de krant Le Figaro bekendgemaakt. De noodtoestand in het Franse overzeese gebied was een kleine 2 weken van kracht vanwege rellen. De inheemse bevolking is niet blij met plannen om meer Fransen stemrecht te geven op Nieuw-Caledonië. Vorige week bezocht president Macron de eilandengroep zelf en hij beloofde de omstreden wet op een laag pitje te zetten. Volgens Macron is de noodtoestand nu opgeheven om een politieke dialoog mogelijk te maken. Ook stuurt hij nog eens zo'n 500 gendarmes die de rust moeten bewaren. En bij de eerste omroep RTE vertellen passagiers van een heftige vlucht van Qatar naar Dubai gisteren over hun ervaringen. Nee, naar Dublin moet ik trouwens zeggen, van Qatar naar Dublin. 12 mensen raakten gewond op die vlucht door turbulentie op de vlucht van Qatar Airways. En deze vrouw bijvoorbeeld werd ruw gestoord toen ze lag te slapen. I was half asleep and then the food, they were serving the dinner. And then suddenly the plane fell, the flight attendant, like the poor flight attendant, went into the air, food went everywhere, and then obviously it was like seatbelts on, there was panic, the look of panic everywhere. Een stewardess zei het eten vlogen door de lucht, de paniek was groot aan boord, zegt de vrouw. Ja, doet toch heel erg denken aan wat we vorige week hoorden van dat andere toestel van Singapore Airlines. Ze hadden het over de gordels, dat die toen aan, maar ja, je denkt weer van je kan beter de hele tijd omheen. Dat is dus, wat inderdaad iedereen zo'n beetje toch wel gaat denken. Sowieso zijn ook mensen die zeggen, ja, vanwege klimaatverandering gaat turbulentie ook vaker voorkomen. Met andere woorden, nog belangrijker dat je die gordel inderdaad omhoudt. In dit vliegtuig van Qatar Airways waren de gevolgen iets minder groot. Vorige week was het tientallen mensen die gewond raakten bij Singapore Airlines. Deze keer in dat toestel van Qatar Airways 8 mensen die met hun verwondingen naar het ziekenhuis moesten. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het valt relatief mee, zei je net. Ja, inderdaad. Er gebeurt nog niet zo heel veel in deze ochtendspits. Er staan wel wat dagelijkse files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Maar er is maar één file die eruit springt. En die staat op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend. 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden daar. Go Ahead Eagles heeft zich geplaatst voor Europees voetbal. Het won in de finale van de play-offs naar verlenging met 1-2 bij FC Utrecht. Sportcommentator Tom van den Dek, goedemorgen. Goedemorgen. Het was een hectisch potje, hè? Ja, er gebeurde daar van alles aan het einde en helaas ook weer na de wedstrijd. Tot en met buiten het stadion veel gedoe. Terwijl het er aanvankelijk eigenlijk niet zo naar uitzag. Utrecht had 1-0 voorsprong genomen door Viergever. En die leken dat eigenlijk rustig, best wel een beetje onder druk, maar gewoon over de streep te gaan halen. Tot er een oerdomme rode kaart viel. Een overtreding op het middenveld. Uiterst dom, terecht met rood bestraft. Wedstrijd daarna stil vanwege dat bekende gedoe op de tribune. En toen, nog een paar minuutjes met 10 tegen 11, maar Go Ahead scoorde in de blessuretijd. Ja, en hadden toen een half uur lang een man meer. En ja, in die verlenging hield Utrecht lang stand. Kreeg zelf overigens ook nog wel kansen met 10 tegen 11. Maar uiteindelijk was het vlak voor tijd Kramer die de 1-2 maakte. En dat betekende toch wel een grote verrassing. Hè? De nummer 9 van de Eredivisie. En fantastisch natuurlijk voor Deventer en omgeving. En voor het eerst sinds 2015 mogen zij een voorronde gaan spelen van de League, de Conference League. Moet allemaal nog maar blijken verder. Maar goed, de vreugde was groot en de teleurstelling in Utrecht, die na een heel zwak begin zich hadden opgericht dit seizoen, was ook groot. En bij een aantal van de supporters, of die zichzelf supporters noemende volgers van de wedstrijd, was het helaas weer wat te veel. En zagen we weer de bekende taferelen die we liever niet zien. Want als ik denk even ook aan het stadion van Go Ahead, dat kan, want dat is natuurlijk aan de Vetkampstraat, de Adelaarshorst. Ja, Europese regels. Ja, het moet aan bepaalde criteria voldoen. Ik weet niet hoe dat bij die Conference League, want er spelen heel veel kleine clubs uit landen waar ook dat soort stadions zijn. Dus ik denk dat het in dit stadium allemaal nog wel kan. Maar als je verder komt, zou het zomaar kunnen zijn dat je het ook nog eens op een andere plek moet gaan doen. Grote verrassing gisteren op Roland Garros. Jesper de Jong won met 5 sets van de nummer 35 van de wereld, Jack Draper. Ja, en Jesper de Jong is een naam die we niet zo heel veel zien. Ook begin dit jaar overigens. Ook toen via kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi op de Australian Open. Ook toen won hij in zijn eerste ronde. Moest daarna tegen Sinner gaan spelen. Dat was nog een brug te ver. Gisteren prachtige overwinning. 5 sets. Zeker als je bedenkt dat hij eigenlijk al een beetje in gewonnen positie in de derde set kwam. Toen ging alles nog mis. Regenpauze. Maar hij herstelde zich. En ja, dit is toch echt een hele goede overwinning voor hem. Mag nu tegen Alcaraz gaan spelen. Dat kan wel eens lastig worden, zeggen mensen. Dat is normaal gesproken een brug te ver. Maar neemt niet aan dat dat prachtig is. Vandaag tweede Nederlander van de Zandschulp. Moeizaam jaar tot nu toe tegen Fognini. Dat is een veteraan die het ook niet zo geweldig mee doet. Dus daar liggen wel kansen. En iedereen kijkt vooral uit naar Rafael Nadal tegen Zverev. Kan Nadal nog iets uitrichten op het Greffel? Zijn thuisbaan, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Loting is wel heel erg ongelukkig voor hem. Maar ook als het al een afscheid wordt vandaag, zal het een groot afscheid worden. Dus dat is echt de partij van vandaag. Zverev tegen Nadal. Wat viel jou verder op dit weekend? Nou, ik zou bijna zeggen, heb je nog even. Het was zo ongelooflijk veel. Barcelona won de Champions League bij de vrouwen met Esmee Brugs. Nederlandse inbreng nog even. NAC en Excelsior gaan uitmaken wie de 18e plek in de Eredivisie gaat innemen. Ja, en dan natuurlijk de Grand Prix daar, waar Max Verstappen niet won in Monaco. Dat was al duidelijk na de kwalificatie. Ze kregen de auto moeilijk op gang dit weekend. Hij werd 6e en door de overwinning van Leclerc lijkt er zowaar ook echt weer wat spanning in die hele WK-stand te komen. Nationale titels die vergeven werden bij het handbal, de handbalvrouwen van Venlo. Bij het hockey, Den Bosch, dat is geen verrassing, 22e titel. Die winnen altijd als het belangrijk wordt van SJSC. Kampong bij de mannen, na 6 jaar weer kampioen. En zo zijn er nog heel veel dingen gebeurd dit weekend, maar het is bijna te veel om op te noemen. Hey, vanavond, toch ook wel iets belangrijks, de nieuwe voorzitter van de KNVB wordt bekend. Ja, daar gaan 60 stemgerechtigden, dat zijn amateur, profclubs en andere geledingen, gaan kiezen wie de nieuwe voorzitter wordt van de KNVB. Aanvankelijk leek dat een soort gelopen race, want de KNVB had zelf Frank Pauw, politiecommissaris, naar voren geschoven. Daar kwam wat protest over, supportersgroepen. Nou, we hebben het net over die mensen gehad. Zijn dat supporters of zijn dat mensen die om hele andere redenen op voetbaltribunes zitten? Maar zou zeggen, dat zijn de laatste die iets zouden moeten zeggen over wie de nieuwe voorzitter van de KNVB wordt. Dat lijkt mij ook, maar goed, dat protest kreeg toch enige weerklank hier en daar. Er kwamen nieuwe kandidaten, Hans Nijland, het is het oude boegbeeld van FC Groningen, zei, nou, dat lijkt mij dan ook wel leuk. En daar voegde zich vervolgens ook Jeanette van der Laan bij. Dat is een oud voetbalinternational in het beginperiode van het vrouwenvoetbal en een oud Tweede Kamerlid voor D66. Zij is ook van een stuk jongere generatie. Nou, zij hebben alle drie een rondgang mogen maken langs al die mensen die op hun stemmen. Dat is allemaal heel eerlijk gegaan. Mogen ze allemaal hun verhaal komen doen, mogen ze allemaal uitleggen waarom, hoe en wat. Ja, en vanavond moet daar dan een keus gemaakt worden. En als er in één ronde geen meerderheid is, dan komt er nog een ronde. Maar uiteindelijk moet vanavond duidelijk worden wie de nieuwe voorzitter wordt van de KNVB. Tom van het Hek, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I've got, and it's blue. Eigenlijk uit 2019, maar ze bracht hem opnieuw uit. Cruel Summer van Taylor Swift. Ster. Vakantie volgens Eliza Was Here. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. NPO Radio 1. Half acht, de hoofdpunten, Wouter. De aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea van vorige week heeft al minstens 2000 mensen het leven gekost, heeft het Nationaal Rampencentrum van het land net bekendgemaakt. En zometeen meer hierover met correspondent Meike Weijers. Er is niemand gewond geraakt door het instorten van een parkeergarage in Nieuwegein gisteravond, zegt de veiligheidsregio. Het Sint-Antonius ziekenhuis laat weten dat vandaag alleen de spoedeisende hulp open is. In het tentenkamp voor ontheemden in Rafah woedt een grote brand na een Israëlische luchtaanval. Hulporganisaties spreken over enkele tientallen burgerdoden. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan heeft de Israëlische luchtmacht op tenten met burgers geschoten. Aan de kust van Bangladesh is een orkaan aan land gekomen. Uit voorzorg zijn bijna 800.000 inwoners geëvacueerd. En er zijn windstoten gemeten tot 135 km per uur. Vliegvelden in Bangladesh zijn uit voorzorg dicht. En het Nederlands elftal begint in Zeist aan de voorbereidingen voor het EK-voetbal. Nog niet alle spelers zijn erbij. Een deel heeft nog verplichtingen bij zijn club. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie van 26 spelers bekend. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Mark. Het was een beetje lastig voor mij voorspellen. Dat is natuurlijk jouw werk. Maar met de apps, want dan zag je een bui aankomen. Dan was het ineens weer niet. Dan kwam die niet, dan was het ineens weer wel. Jij hebt natuurlijk betere apparatuur. Maar is dit toch lastig voorspellen waar de regen valt nu? Nee, dat is over het algemeen toch wel een probleem met buien. Want buien kunnen heel snel ontstaan. Maar ze kunnen ook eigenlijk hun neerslag verliezen. En daarmee ook hun activiteit en dan weer oplossen. Dus dat is met buien altijd een beetje een probleem. Je kunt natuurlijk wel voorkeursgebieden aangeven. En dat kan ik voor vandaag ook. Nu een lichte bui in het noordoosten. Dus de provincies Overijssel, Friesland, Drenthe, Groningen. En misschien ook in Zeeland. Daartussenin een strook met af en toe wat zon. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Het zijn lichte buitjes die er nu overtrekken. In de loop van de middag kunnen ze wel wat feller worden. Maar zo fel als gisteren, dat zit er echt niet in. En in de avond trekt er dan een gebied met meer regen over de oostelijke helft van het land. Temperatuur vandaag ongeveer 18 graden en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En veel regen gevallen, dus ook de afgelopen dagen. Wat verwacht je voor de komende dagen? Nou, er komt nog wel weer meer nattigheid aan, hoor. Want waar vandaag de neerslag hoeveelheden misschien wel meevallen, worden ze morgen al wat groter en woensdag wordt gewoon weer een natte dag. Het is allemaal buiig van karakter. Betekent dat het tussendoor af en toe droog is. Met misschien ook nog wel wat zon. Morgenochtend bijvoorbeeld schijnt de zon geregeld. En morgenmiddag laat die vaker verstek gaan. En woensdag is het een beetje omgekeerd. Dan begint de dag juist met veel buien en veel bewolking. En in de loop van de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het van het westen uit ook minder nat. Temperatuur de komende dagen nou maximaal 18 graden. En dat is toch wel fris voor de tijd van het jaar. Spreek je over een uurtje, Marco. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan iets drukker op de weg, maar veel bijzonderheden zijn er nog steeds niet. De file met de meeste vertraging staat in Noord-Holland op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend. Daar nu 7 kilometer met een half uur vertraging. Omrijders voor die drukte staan stil op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland 6 kilometer met ook daar een half uur oponthoud. Ster. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand, exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. Vier minuten over 7:30. De aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea heeft al meer dan 2000 mensen het leven gekost. En ook zijn er 1000 mensen dakloos geworden. Hulpverlening komt moeizaam op gang. Veel delen van het gebied zijn alleen per helikopter bereikbaar. Meike Weijers, correspondent Australië. Hoe is de situatie nu op het eiland, Meike? Nou, voor zover bekend wordt die situatie steeds ernstiger. Er zijn inderdaad, zoals je net zei, nu berichten van zeker 2000 doden. En dat aantal is de afgelopen dagen heel snel, heel hard omhoog gegaan. En zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Er zijn nog heel veel mensen die zijn bedolven onder rotsblokken en puin. De beelden zijn ook heel schokkend. Je ziet een heel groot deel van de bergen is ingestort. En dat puin puin is 6 tot 8 meter diep. Dus mensen zijn levend begraven, zegt een woordvoerder van de Verenigde Naties. En het is ook moeilijk om ze eronder uit te krijgen, omdat het gebied nog steeds heel instabiel is. Dus er kan nog steeds kunnen er meer instortingen plaatsvinden. Dus de verwachting is dat het weken gaat duren voordat slachtoffers gevonden zijn. En dat dat dodental waarschijnlijk nog verder oploopt. Ja. Is veel kritiek op de trage hulpverlening. Maar ja, ik zei net al, het is dus blijkbaar wel slecht bereikbaar ook het gebied. Zeker, dat is wel de belangrijkste reden dat het dat er trage hulpverlening is. Het is ook nog een heel arm gebied, dus er zijn veel kleine dorpjes, maar ze hebben daar niet echt de beschikking over allerlei machines, zoals graafmachines, die nu hard nodig zijn. Hulpverleners, maar ook lokale mensen zijn echt met de hand aan het proberen om het puin aan de kant te krijgen, om mensen daaronder vandaan te halen. Het feit dat het zo afgelegen is, dat speelt mee. Maar daarnaast is er nog een reden. Er zijn in Papua-Nieuw-Guinea veel verschillende stammen die ook rivaliseren met elkaar. De laatste maanden is het geweld tussen die stammen al opgeleid. En dat is ook nu weer gebeurd. Dus er zijn berichten van 2 rivaliserende groepen in dat gebied, die weer met elkaar op de vuist zijn gegaan. En daar zijn ook mensen bij om het leven gekomen. Dus dat maakt het voor reddingswerkers nog ingewikkelder om dat gebied te doorkruisen en om bij de mensen te komen die de hulp nodig hebben. Ja, ook om bijvoorbeeld voedsel en water en drinkwater daar te krijgen. Ja, zeker. Want er zijn niet alleen mensen bedolven onder het puin. Er zijn ook heel veel dieren omgekomen. Er zijn ook veel akkers bedolven. Dus voedsel, schoon water, dat is allemaal nu heel moeilijk te krijgen. En dat is ook dus via een van de belangrijkste wegen in het gebied niet bij de mensen te krijgen. Want ook die weg is totaal geblokkeerd. Dus ze zijn afhankelijk van helikopters om ook dat soort heel belangrijke voedingsmiddelen bij de getroffen bevolking te krijgen. Qua internationale hulp komt hier bijvoorbeeld uit Australië. Ja, Australië heeft hulp beloofd. Die gaan bijvoorbeeld wat groter materieel sturen, zoals helikopters en ook graafmachines. En daarnaast een hoop reddingswerkers. Er zijn ook verschillende NGO's actief in dat gebied. Een aantal van hen die zijn al ter plekke. Maar er komen er, als het goed is, de komende periode nog meer. En ook de Verenigde Naties heeft hulp geboden. Dus als het goed is, moet er in de komende periode meer hulp ter plekke komen. Meike, dankjewel. Onze correspondent in Australië, Meike Weijers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. President Macron is in Berlijn voor een 3-daags staatsbezoek. Het officiële staatsbezoek is uitzonderlijk. De laatste keer was 24 jaar geleden. Macron wil de banden met bondskanselier Scholz versterken. Het bots tussen de twee. Zo wil Frankrijk een Europees defensiebeleid en trapt Duitsland telkens op de rem. Franke den Hout, correspondent Frankrijk, en correspondent Gimbal Duk vanuit Berlijn. Goedemorgen allebei. Frank, waarom is dit zo'n belangrijk bezoek? Die twee zien elkaar toch wel vaker? Ja, absoluut hoor. Het is een belangrijk bezoek omdat het een officieel staatsbezoek is met een ontvangst door de Duitse president Steinmeier. Heel veel ceremonie, heel veel plechtigheden. En dat moet allemaal onderstrepen dat beide landen willen laten zien dat ze historische en goede relaties hebben. Bovendien reizen er allemaal delegaties mee, worden in de wandelgangen veel zaken gedaan. En praktisch is het natuurlijk ook belangrijk nu omdat Parijs en Berlijn de laatste jaren veel conflicten hebben gehad. Er waren botsingen tussen president Macron en bondskanselier Scholz over energie, over handel, over Oekraïne, over defensie. En dit bezoek is natuurlijk ook bedoeld om die plooien weer wat glad te strijken, om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Waarom verschillen deze landen zo op het gebied van defensie? Macron noemde landen zelfs laf die geen militairen naar Oekraïne willen sturen. Vindt hij dat nog steeds eigenlijk? Ja, dat vindt hij nog steeds. Maar Macron zei het begin dit jaar wel genuanceerd. Hè. Hij zei niet uit te sluiten dat westerse landen op termijn militairen naar Oekraïne zullen gaan sturen. En daar waren ze inderdaad in Berlijn woedend over. Er werd hardop gezegd, we gaan nooit manschappen naar Oekraïne sturen. En dat ondiplomatiek harde meningsverschil, dat legde duidelijk bloot dat de twee landen deze dagen gewoon verschillend naar de mondiale verhoudingen kijken en hun rol daarbinnen ook. Macron die pleit al jaren voor meer Europese zelfstandigheid, omdat hij minder afhankelijk wil zijn van de Amerikanen als het bijvoorbeeld om defensie gaat, maar ook minder afhankelijk wil zijn van de Chinezen als het bijvoorbeeld om elektrische auto's gaat. En Scholz die is juist trouw aan de Amerikanen en die wil niet zonder Washington optrekken. Dit bezoek is natuurlijk wel vlak voor de Europese verkiezingen, over een paar weken. Gebruikt Macron dit niet ook gewoon om zijn eigen imago op te poetsen? Want er is natuurlijk al wat aan de hand. Ik denk aan de protesten in Nieuw-Caledonië. Ja. Ook Frankrijk zelf dat in de ban is van tienermoorden. Nou, het is absoluut zo dat dit soort momenten, hè, buitenlandse bezoeken met veel ceremonieel, in het voordeel werken van de president. Want de Fransen zijn daar gevoelig voor. Het straalt grootsheid uit, niet alleen voor de president, maar ook voor het land. En de Fransen zijn trots op Frankrijk. En ook is het zo dat Macron in zwaar weer verkeert inderdaad. Hij is zelf heel erg impopulair op dit moment. Zijn kandidaat bij de Europese verkiezingen over twee weken, Valéry Ayer, is ook heel erg impopulair. En er zijn inderdaad hevige onlust geweest in Nieuw-Caledonië. Dus dit bezoek kan inderdaad de aandacht even afgeleiden van alle negatieve publiciteit de laatste tijd. Zeg Giem, hoe wordt er bij jou daar in Duitsland naar dit bezoek gekeken? Nou, absoluut ook als een belangrijk moment. Het is inderdaad, zoals je zei, al sinds 2000 niet meer voorgekomen, zo'n staatsbezoek. En dan ook nog eens nu op een historisch moment met de viering van 75 jaar grondwet. Dat is een grote festiviteit hier in Duitsland. In Duitse media lees je ook wel dat er spanningen zijn of de karakters van Scholz en Macron tot elkaar te brengen zijn. Macron wordt bijvoorbeeld overijverig en hyperactief genoemd en eigenlijk het tegenovergestelde van de nuchter en onderkoelde Scholz. Terwijl bijvoorbeeld Merkel als voorganger veel meer een klik had met Macron. Hè, dat werd zelfs Merkron genoemd. Maar goed, daarbij wordt ook wel aangetekend dat aanvankelijk die relatie ook wat stroef verliep, dat tijd nodig had. En de politieke wil is nu ook wel om tot een zogeheten showcron te komen. Een Scholz-Macron koppel. Ook heel belangrijk voor Scholz, ook om als staatsman gezien te worden. Hij is in 2021 verkozen, of eigenlijk de SPD is de grootste geworden, omdat hij het alternatief van Merkel kon zijn. De echte staatsman die het land door roerige tijden vooruit kon helpen. En juist de oppositie, wat nu dus de CDU is van voormalig bondskanselier Merkel, die valt Scholz ook aan op die slechte relatie met Macron. En zegt dat het allemaal zijn schuld is dat hij te weinig heeft gedaan om een goede band op te bouwen met Frankrijk. En qua defensie denken ze dus anders. Hoe zit het op een ander groot thema, economie? Ja, daar zien we ook botsingen. Zoals Frank ook al zei, Macron pleit voor een meer soevereine, onafhankelijke Europese Unie. En Duitsland vreest dat eigenlijk inhoudt dat meer regels voor de economie zal betekenen, meer handelsbeperkingen. Terwijl Duitsland juist heel erg waarde hecht aan de vrije markt, hè, met de auto-industrie, veel export. En ook Duitsland hangt nog een goede band met China en ook de Amerikanen na. En vreest dus dat pleidooi van Macron voor een soevereine EU zou betekenen dat die relatie onder druk komt te staan. Het bezoek duurt 3 dagen. Vandaag is de tweede dag. Wat gaat er gebeuren? Ja, ze gaan vandaag naar Dresden. Daar zal Macron een toespraak houden voor 15.000 jongeren. Een zogeheten toespraak voor de Europese jeugd. Met 15.000 jongeren dus voor hem. En dat moet ook weer een historische toespraak worden, want dat is in de voetsporen van Charles de Gaulle, die in 1962 een soort gelijke toespraak gaf in Ludwigsburg bij Stuttgart. Dat was toen een belangrijk moment in de toenadering van de Fransen en de Duitsers. En nu moeten dus weer opnieuw een soort historische woorden daaruit voortvloeien. Natuurlijk ook met het oog op de Europese verkiezingen. Verder zien we vooral heel veel ceremonieel ook op het programma staan. Natuurlijk allemaal ook om eenheid uit te stralen. Ook gisteren was er een democratiefestival hier in Berlijn. Daar zagen we Steinmeier en Macron gezellig een potje tafelvoetbal spelen. Volop gelach. Inhoud is natuurlijk ook, maar dat zit toch iets meer op de achtergrond. En dat zien we vooral morgen in Münster, want dan is er een Frans-Duitse ministerraad. Benieuwd of Scholz dan ook in de laatste minuut won. Maar is dat bekend, Giem, of niet? Het was Steinmeier, de bondspresident. Oh, Steinmeier. Ik meen dat het 1-1 is geworden. Ja, oh ja, oké. Okay. Ja. Ja, heel vredig. Dank jullie wel, correspondent Giem Balduk, correspondent Frank Renaud. Met Nederlandse hulp is er een noodhospitaal opgezet voor huisdieren in Oekraïne, meldt Hart van Nederland. De oorlog in Oekraïne maakt veel slachtoffers, ook onder dieren. Met donaties uit Nederland en België kon afgelopen weekend een noodhospitaal worden geopend voor huisdieren vlakbij de frontlinie in de Dnipro. Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals is blij dat het ziekenhuis er nu is, maar tegelijkertijd ook weer niet, horen we bij Hart van Nederland. Je kunt bijna niet trots zijn op iets waar dieren die door oorlogsgeweld zo de dupe zijn geworden en zo afschuwelijk gewoon binnen worden gebracht, ja, dat het er überhaupt moet zijn. Dus het is heel dubbel. Ja, zoals bij veel dingen in de oorlog natuurlijk, die helaas zo zijn, maar dan wel in ieder geval hulp nodig hebben. House of Animals wil ook een ziekenhuis in Oekraïne openen voor ezels en paarden. Ook die hebben het zwaar door de oorlog daar. Het is volgens de BBC de heilige graal onder de scheepswrakken, het San José-galjoen voor de kust van Colombia. De Colombiaanse regering laat nu onderzoek doen naar het Spaanse schip dat in 1708 door de Britse marine tot zinken werd gebracht. Het had een enorme lading waardevolle spullen aan boord, naar verluid omgerekend ter waarde van zo'n 18 miljard euro nu. Al die rijkdom was onderweg naar de Spaanse koning, waarmee hij zijn oorlog tegen de Britten wilde bekostigen. Colombia heeft het gebied waar het galjoen ligt benoemd tot beschermd archeologisch gebied en gaat onderzoek doen met onderwaterdrones. Het is mij al niet helemaal duidelijk of de schat er ook nog in ligt, want dan heeft Colombia wel heel veel reden om eens even goed te gaan onderzoeken. Dan moet je ook weer uitkijken voor andere kapers. Nou, precies. Ja. Gerrit van 85 weet van geen ophouden. Hij speelt al 75 jaar bas tuba in de fanfare van Sint Agatha in Brabant. En dus werd hij gisteren gehuldigd met een medaille en een oorkonde. Dat Gerrit de mijlpaal zou halen was heel onzeker. Want zo goed ging het met hem niet de laatste tijd, vertelt zijn dochter aan Omroep Brabant. Hij heeft afgelopen jaar 2 keer op de intensive care gelegen. De laatste keer 4 weken zelfs. Hij heeft 4 weken echt ook aan de beademing gelegen. Dus niemand had meer gedacht ook van die komt weer uit het ziekenhuis. En ja, dan zie je, dan zijn we een paar maanden verder. En dan is hij weer thuis en hij speelt weer. Het is een heel eind, maar ja, achteraf bekeken, ja, het is of dat gisteren gebeurd is. Op naar de 100 jaar. Ja. Ja, Gerrit, een echte doorzetter. Hij speelt weer en ook maar met 1 long. Wat helemaal knap is met bas tuba, denk ik. Ik heb het nooit gedaan, maar ik stel me zo voor dat het er niet makkelijker voor wordt. Maar Gerrit speelt gewoon door. En we hoorden allemaal even zeggen over de 100 jaar. Nou, in de Amsterdamse Jordaan was het gisteren al zover voor Fietje Stubben. Om te vieren dat zij een eeuw oud is geworden, organiseerden vrienden, familie en buren een surprise party. Maar eigenlijk kregen ze de grootste verrassing afgelopen donderdag al, vertelt ze aan AT5. Wie is er bij je langs geweest, Omi? De koning. We hebben geknuffeld met elkaar. Omdat ik zeg van tegen hem, jij bent mijn koning, maar je bent ook mijn vriend. Ja, Fietje had Willem-Alexander jaren geleden al eens ontmoet en toen beloofde hij voor de 100ste verjaardag nog eens langs te komen. En als je koning bent, dan moet je natuurlijk een belofte nakomen. Ja, maar zo hoog bezoek. Wat normaal, voor mij worden tegenwoordig zoveel mensen al 100 dat de burgemeester kan niet eens meer komen. Nee, hier kwam bij Fietje koning Willem-Alexander. Ik zag ook een foto bij AT5 en volgens mij hadden ze het heel gezellig met elkaar. Wijnand Zwaan bij de AWB. De meeste vertraging zien we in het zuiden van het land in de dagelijkse files, maar verder zijn er niet zo heel veel bijzonderheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen Vught en Waardenburg, 14 kilometer met een 30 minuten vertraging. En de werkzaamheden bij Purmerend veroorzaken file op de A7 vanuit Hoorn. De vertraging is daar 30 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. Side van de Red Hot Chili Peppers komt er mogelijk een film over de zanger Anthony. De Universal Pictures heeft de rechter. We gaan het hebben over een schip. 15 ton weegt het, de Alida, en het verhuist vandaag. De Alida was altijd te zien in een museum in Groningen, maar daar is geen plek meer voor het schip. En daarom gaat het naar het kunstcentrum De Ploeg in Wehe den Hoorn, 25 kilometer verderop. Henk Eggens is voorzitter van De Ploeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er voor nodig om zo'n schip te verhuizen? Twee hele grote kranen en een grote oplegger. Ja, wat het en, is nogal. Dat... En heel veel organisatiewerk en de stad afzetten. En verzin het allemaal maar. Ja. Want het gaat uit de binnenstad van Groningen gedaan. En vervolgens onderweg naar Wehe den Hoorn. Wat 15 ton, dus dan moet je met heel veel dingen rekening houden. Ook met als dat 25 kilometer verderop is, of dat allemaal lukt, of het past. Ja, maar ook nog een keer onder een viaduct door of dat soort dingen. Daar moet je wel even rekening mee houden. Maar goed, het is allemaal geregeld. Het is in goede handen. Hele goede handen. Hoe is het schip, wat voor staat is het? Hoe ziet het er verder uit? Nou, het is eigenlijk in perfecte staat. We hebben het niet beter kunnen treffen. Kijk, museum aan de A, het gaat een andere koerswaarde. Dat betekent dat voor dat historische schip, de Alida, geen plek meer is. En ze zochten een goede bestemming. En ze wilden ook hebben dat het goed terecht kwam. En waar zou het dan beter kunnen passen als bij het kunstcentrum De Ploeg? Wat zeg maar de focus heeft op de ploeg, de beweging, de ploeg. En ja, zo is het gebeurd. We hebben contact met elkaar gekregen. En ze hebben het in perfecte staat gaan ze het afleveren. Want de hele grote groep van vrijwilligers van het museum aan de A heeft de laatste weken nog heel erg hard de hand aangeslagen om ervoor te zorgen dat het in perfecte staat is. Dus kunt u wat meer vertellen over het verhaal achter de kunstenaars van kunstenaarsvereniging De Ploeg? Nou, De Ploeg, ja, dat is eigenlijk ontstaan. Het begin 1900, hè, officieel oplichtingsdatum was 1918. Er was natuurlijk al een langere tijd een kunstbeweging in Groningen bezig. Alleen daar was geen plek voor, zeg maar, voor de nieuwe stroming. Jozef Israël was inmiddels Groningen, had hij verlaten. Takel Mesdag, H.W. Mesdag, die hebben de Haagse School. Volgens mij hebben we vanmorgen nog gehoord dat in Gouda van de Haagse School nog weer een tentoonstelling komt. Mm-hmm. Prachtig. Maar die hadden Groningen verlaten. En er was wel een kunstminnend genootschap Pictura, wat heel veel aandacht had voor nieuwe kunst, maar niet voor de lokale kunst. En uiteindelijk in 1918 hebben een aantal mensen de kop bij elkaar aangestoken en hebben de kunstkring De Ploeg opgericht. Hè? Jan van der Zee, Wobbe Alkema, Werkman, Jan Alting, Wiegers, Johan Dijkstra, nou, allemaal bekende namen. En die hebben zeker 10 jaar lang echt aan de weg getimmerd. En toen ging het alle kanten op. En het bestaat nog steeds. Nog steeds, de kunstkring, De Ploeg bestaat. En er zijn er nog nieuwe mensen in. En dergelijke. Maar de oude stroming, daar heeft ontzettend veel aandacht gekregen. Doordat een aantal mensen vanuit het Groningen Museum daar heel veel aandacht aan hebben besteed. Henk van Ossen, Jos de Gruyter, Frans Haks en dergelijke. Die hebben de ploeg wel echt op het zadel op het schild gehezen. Ja. En waarom past het schip de Alida er zo goed bij dan? Nou, de Alida is genoemd naar de Alida Pot, de echtgenote van George Martens. Die had het schip in 1931 gekocht, ook het overlijdensjaar trouwens van Alida Pot. Gebruikte het schip ooit om met zijn maten, leden van de kunstkring De Ploeg, ooit over de Groningse wateren te varen en met elkaar te spreken over wat er allemaal mogelijk is en hoe zich dat zo verder zou kunnen gaan ontwikkelen. Dus het is een plek geworden, en het is weliswaar een klein schip, hè, ruim 13 meter, ik noemde het eigenlijk al, de lengte van een trailer achter een vrachtwagen, maar er gebeurt ontzettend veel in. En in dat scheepje. En dat heeft 50 jaar is in het bezit geweest van de familie Martens. En vervolgens is het overgedragen aan het Groningen Scheepvaartmuseum, wat nu Museum aan de A is. En wat voor plek krijgt het in het museum? We hebben een kunstcentrum, De Ploeg, komt in Weijer den Hoorn. Dat is een oude school die momenteel wordt verbouwd tot kunstcentrum. Dat is een oude katholieke school, een grote school. Prachtig historisch pand, met veel Groningse architectuur er ook in. Dat wordt helemaal geschikt gemaakt als kunstcentrum. En dat moet ook de ontmoetingsplek worden voor kunstminderd Noord-Nederland. Juist ook dat er nog steeds ook weer nieuwe kunstenaars naartoe komen en zich bijvoorbeeld aansluiten bij De Ploeg. Absoluut, absoluut. Ja. We zullen het echt een plek geven ook van waar we met elkaar ook over de kunst kunnen praten en waar het ook met de kunst kunnen ontmoeten en waar ook nog actief kan worden gewerkt aan kunst. Wordt het, want er komt ook een artist in residence ruimte in. Wordt het, maar er komt ook een auditorium in, er komt een krantcafé in, alle rode salon, zoals de ploegleden dat ook hadden met elkaar. Henk Eggens, voorzitter van Kunstcentrum De Ploeg. Heel veel succes vandaag met de verhuizing. Dank u wel. NPO Radio 1 podcast. Wat is er aan de hand met de regenboog? Nee, je hebt natuurlijk die regenboogband. Die moet dan van de KNVB. Podcast De Schaduwspits over de acceptatie van LHBTI'ers. In het voetbalstadion en daarbuiten. Van de harde kern naar de voetbaldirecteur. Er was eigenlijk ook wel thuis. Mijn zoon is homo. Dan speelt dat wel hier achterhoofd mee. Tot de voetbalster. Kom op dezelfde wc, vergeet ook zeggen. Wanneer gaat iedereen nou echt hand in hand als kameraden? Dat we over 1 of 2 generaties het volledig kunnen omarmen. Luister De Schaduwspits, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Haal die gays binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Nu is jouw tijd. tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een vluchtelingenkamp in Rafah staat nog steeds in brand na een Israëlische aanval gisteravond. En het dodental in Papua-Nieuw-Guinea door een aardverschuiving is flink opgelopen. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoet. De aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea heeft mogelijk aan 2000 mensen het leven gekost, meldt het Nationaal Rampencentrum van het land aan de Verenigde Naties. Tot nu toe werd uitgegaan van bijna 700 doden. Vorige week werden meerdere dorpen in het noorden van Papua-Nieuw-Guinea 's nachts plotseling bedolven onder een metersdikke laag aarde. Het bergingswerk in het afgelegen en moeilijk toegankelijke gebied verloopt erg moeizaam. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zegt voor vandaag vrijwel alle planbare zorg af, nadat een deel van de parkeergarage gisteravond is ingestort. Alleen de spoedeisende hulp is vandaag geopend voor patiënten. Er is niemand gewond geraakt bij het instorten van de parkeergarage, zegt de veiligheidsregio. Gisteravond kwamen de hellingen in het gebouw naar beneden. Er is onder meer met drones en speurhonden gezocht naar eventuele slachtoffers. De honden hebben geen sporen gevonden. Op camerabeelden is niets te zien en er zijn geen vermissingen gemeld. Waardoor de parkeergarage in Nieuwegein deels kon instorten is nog onbekend. In het midden van de Verenigde Staten zijn tenminste 18 mensen om het leven gekomen door stormen en tornado's. Op sommige plaatsen zijn windsnelheden van ruim boven de 200 km per uur gemeten. In de getroffen gebieden zijn huizen volledig verwoest en wegen onbegaanbaar. Bijna 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het noodweer trekt richting het oosten van het land. Het midden van de VS heeft dit voorjaar al vaker tornado's te verduren gekregen. De hele dag rijden er geen treinen op het traject Amersfoort-Apeldoorn. Gisteravond raakte de bovenleiding beschadigd en de reparatie gaat de hele dag duren, meldt ProRail. Reizigers tussen Amersfoort en Apeldoorn kunnen onder meer via Zwolle en Deventer omreizen. Het Nederlands elftal begint in Zeist aan de voorbereiding voor het EK voetbal. Nog niet alle spelers zijn erbij. Een deel heeft nog verplichtingen bij zijn club. Van de voorselectie van 30 spelers moeten nog 4 spelers afvallen. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer, de dag begint droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het bewolkt, in het binnenland wat buien. Het is maximaal 16 graden aan de kust tot 19 in het oosten van het land. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is tot dusver een gemiddelde ochtendspits. De meeste files zijn te vinden in het midden en zuiden van het land. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. De werkzaamheden op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend veroorzaken wel een half uur oponthoud. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Er zijn opruimwerkzaamheden bij knooppunt Vaanplein. Daar staat nu 9 kilometer file vanaf de afrit Numansdorp. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. En werkzaamheden veroorzaken file op de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen bij Sint Maartens Vlotbrug. Het oponthoud is daar een half uur. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 7:04, tentenkamp voor vluchtelingen in Rafah in het zuiden van de Gazastrook staat in brand. Lokale hulporganisaties zeggen dat er het komt door Israëlische bombardementen. Israël spreekt van een precisieaanval op Hamas. Nasra Habib Allah, correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, die brand woedt dus nog steeds. Hoe is het daar nu? Nou, er is veel paniek in het kamp. Nog steeds is men bezig met gewonden uit tenten halen om die naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Zeker 35 mensen die zouden zijn gedood. En tientallen mensen hebben ernstige brandwonden opgelopen. En de verwachting is dat die aantallen nog wel verder zullen oplopen. Want ja, het is een hele lastige plek. Je moet je voorstellen, in zo'n tentenkamp, daar zitten vaak heel veel mensen heel erg dicht op elkaar. Dus als er iets in brand vliegt, ja, dan kan zich dat heel erg snel verspreiden. En tegelijkertijd maakt dat het ook extra lastig om de boel te blussen en om mensen daar weg te kunnen krijgen en in veiligheid te kunnen brengen. Het tentenkamp staat op een plek die is aangemerkt als veilig voor burgers, in ieder geval volgens de Palestijnse Rode Halve Maan. Hoe heeft dit dan kunnen gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Het Israëlische leger heeft nog niet bevestigd dat ze inderdaad dat als veilige zone hebben aangemerkt. Maar we weten van de afgelopen maanden dat het vaker is gebeurd. Dat een gebied door het leger als humanitaire zone of veilige zone werd aangewezen. Dat mensen werden opgeroepen om juist daar naartoe te vluchten. En dat er dan vervolgens alsnog een luchtaanval werd uitgevoerd en dat daar doden bij vielen. En dat is ook de reden waarom veel Palestijnen geen vertrouwen erin hebben als het leger iets als humanitaire zone aanwijst. Israël zegt in ieder geval dat ze inderdaad een luchtaanval hebben uitgevoerd. Maar ze zeggen dat het om een precisieaanval ging, zoals ze dat noemen, gericht op leden van Hamas. Ze zeggen dat ze zich daarbij aan het internationaal recht hebben gehouden. En over het uitbreken van die brand zeggen ze dat ze dat nog onderzoeken, hoe dat dan heeft kunnen gebeuren. En wat zeggen de Palestijnen daarover? Ja, de Palestijnen die zijn heel duidelijk over. Zij zeggen die brand is gewoon veroorzaakt door die luchtaanval. Ze zijn woest. Komen veel felle reacties. En Hamas heeft Palestijnen buiten Gaza, dus in bezet Oost-Jeruzalem, de bezette westelijke Jordaan-oever, maar ook in andere landen ter wereld, opgeroepen om vandaag de straat op te gaan en te demonstreren. Nu moet Israël stoppen met de belegering van Rafah volgens een uitspraak van het internationaal gerechtshof. Ja, het werd al gezegd, ook door Israël zelf. We gaan ons daar niet aan houden. We gaan door en dat lijken ze dus ook te doen. Ja, zeker. Dus dat zagen we ook al aankomen. Dat hebben ze meteen eigenlijk al gezegd, hè? Dat ze dat vonnis naast zich neer zouden leggen en dat ze gewoon door zouden gaan. En ja, deze brand in zo'n tentenkamp is natuurlijk heel tragisch. Dat maakt natuurlijk weer ontzettend veel los. De speciale rapporteur van de Verenigde Naties, Francesca Albanese, die heeft landen ook vandaag weer opgeroepen om nu echt een keer met sancties tegen Israël te komen. Dus bijvoorbeeld zoals het opschorten van handelsverdragen. Maar ja, goed, die oproep is er ook al vaker geweest. Dus het is de vraag of landen daar gehoor aan willen geven. Correspondent Nasra Habib Allah, dank je wel. Weer terug naar Nieuwegein, want 6 hellingen in de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis zijn gisteravond ingestort. Hulpdiensten rukten meteen massaal uit op zoek naar mogelijke slachtoffers, vertelde Kelly van Ruller van de veiligheidsregio Utrecht. In de eerste instantie hadden wij geen idee of er slachtoffers zouden zijn gevallen. En dat wilden we dan ook zo snel mogelijk kunnen uitsluiten. En dat is uiteindelijk gelukt door verschillende middelen in te zetten, zoals honden van USAR die ingezet zijn. Er zijn camerabeelden uitgekeken van die in de parkeergarage gingen, dan ook wel van Tesla's die daar geparkeerd stonden. En daarnaast heeft het ziekenhuis ook zijn personeelsbestand gedeld om te kijken wie ging er naar huis, wie kwam er in dienst. En de politie heeft geen vermissingen doorgekregen. En zo bij elkaar opgeteld hebben we kunnen uitsluiten, inclusief droombeelden, dat er geen personen gelukkig bij deze instorting betrokken waren. Al dus Kelly van Ruller van de veiligheidsregio Utrecht. Verslaggever Josephine Trehi, jij bent al de hele ochtend in Nieuwegein. Er druppelen natuurlijk steeds meer ook personeelsleden binnen. Hoe reageren zij? Ja, geschrokken toch wel, want die gebruiken ook deze parkeergarage om te parkeren iedere dag. Dus dan is het natuurlijk wel een rare gedachte dat er zo'n groot gedeelte is ingestort van die parkeergarage. Maar wel ook, vooral ook heel erg opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen. En veel mensen moesten op een andere manier vandaag naar het werk komen. Want er werd aangeraden om met het openbaar vervoer te komen of met de fiets. Maar ik zie hier vanochtend dat er toch wel veel mensen ook bijvoorbeeld met een taxi komen of ze worden afgezet of toch met de auto. En die zetten ze dan hier verderop in de wijk. Maar ook hier en daar wel iemand die inderdaad met de fiets kwam. Goedemorgen. Op de fiets? Op de fiets. Altijd? Altijd op de fiets, ja. Dus ik had wel even zoiets van, moet ik aan de andere kant, dat ik nog wel hier kan, mijn fiets kan zetten. In de fietsenstalling bedoelt u, want het is hetzelfde gebouw als de parkeergarage. Ja, precies. Ja. Nou, ik ben heel blij. Ik heb al veel mensen naar binnen zien gaan, hoor. Ja, ik ga er ook al in. Maar ik ben heel blij dat het niet 3:00 middags is gebeurd. Ja, hè? Of om 8:00 ochtends. Ja, bezoekuur was al afgelopen. Bezoekuur was al afgelopen. En de meeste medewerkers om rond 10:00 zijn aan het werk. Mm-hmm. Want de avonddienst en de nachtdiensten die gaan 11:00 switchen, zo'n beetje. Dus, ja. Ja. Want wat doet u in het ziekenhuis? Plannen, oogheelkunde. Oh, ja. Ja. Ja. Dus ik ga even kijken. Ja, nou, het zal wel het gesprek van de dag zijn, lijkt me. Ja, ja, zeker. En ik hoorde al een hoop gaan afzeggen en een hoop geregeld weer. Ja, voor u als planner zal het veel verschuiven en opnieuw plannen zijn van de afspraken. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Ja. Want er is inderdaad bepaald alles wat niet hoeft, hè? Alle behandelingen, die gaan we voorlopig even uitstellen. Ja, ja, klopt. Ja, de fysieke afspraken voor de poli. En verder gaan we wel kijken hoe het... Het wordt altijd wel goed georganiseerd, hoor, door de organisatie, absoluut. Ja. Ja. Meneer komt ook aangelopen. Ja, goedemorgen. Ja. Woont u in de buurt of heeft u ergens een parkeer? Ik woon in Culemborg, ongeveer 25 kilometer hier vandaan. En ik heb toevallig een plekje met een pasje naast de parkeergarage. Oh ja. Dus, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. En wat dacht u gisteravond? Ja, heel bijzonder. Ja. Heel indrukwekkend, heel speciaal. Gelukkig zijn er geen slachtoffers, dat is het allerbelangrijkste. Absoluut. En de rest gaan we oplossen. Want heeft u in die parkeergarage wel eens dat u dacht, maar is dit wel veilig hier? Nee, dat zie je zeker niet. Bizar is wel, gisteren was het zondag. Ik heb gisteren gewerkt. En om 12:30 heb ik mijn auto gestart. En op de foto zie ik het plekje waar mijn auto stond. Dus dat is wel op de begaande grond. Waar nu dat puin naar beneden is gekomen? Waar nu de puin naar beneden is gekomen, stond mijn auto gisteren middag om 12:30 ging ik dat weg. Ja, dat is raar, snap ik. Dus dat is voor jezelf een rare beleving. Ja. En zeker voor alles om je heen. De kinderen bellen gelijk. Papa, gaat het goed? Hè? Ja, tuurlijk. Dus, want die weten dat. Maar ja, die tijd ben ik er in principe op zondagavond nooit. En gelukkig heel weinig mensen. Ja, dus want wat doet u in het ziekenhuis? Ik ben bij de schoonmaak werk ik. Oké. Okay. Dus coördinator. Nou. Wordt het druk met schoonmaken vandaag? Nou, ik weet het niet, we gaan het afwachten. Ja. We kunnen wel overal bij, dat is het voordeel. Want er zijn veel mensen weg. En voor de rest, het parkeergarage hebben wij zelf niks mee te maken. Is van Q-Park. Dus we gaan zien wat het wordt vandaag. Werk ze. Dankjewel. En bedankt, hè. Hele fijne dag. Doei. Sandra van Dulmen is woordvoerder van het Sint-Antonius Ziekenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen het al van de coördinator schoonmaak. Veel afspraken al voor vandaag in ieder geval afgezegd. Dat klopt, ja. Daar zijn we nu ook volop mee bezig om mensen proberen te bereiken om geplande afspraken voor polies en operaties op onze locatie in Nieuwegein inderdaad af te zeggen. Want hoe zit het qua parkeren? Want de hellingen zijn ingestort. Dat is dus ook niet zomaar hersteld. Dat gaat dus nog een tijdje duren. Ja, dat kunnen we nu natuurlijk heel lastig inschatten hoe lang dat gaat duren. Maar we verwachten dat dat natuurlijk wel even wat tijd in beslag gaat nemen. We kijken voor nu even nog niet verder vooruit dan vandaag als het gaat om het afzeggen van afspraken. Dit was even nu de eerste stap die we moesten zetten nu in aanloop naar de ochtend. Alle patiënten en medewerkers naar het ziekenhuis moesten komen. En we hebben gezegd van het is niet te doen om iedereen die nodig is om zorg te kunnen leveren aan onze patiënten met de fiets of openbaar vervoer naar het ziekenhuis te kunnen komen. Ze kunnen gewoon niet voldoende mensen leveren om de zorg te leveren. Bovendien kunnen patiënten hier niet terecht om hun auto te parkeren, die toch vaak met de auto komen. Dus hebben we helaas moeten besluiten om veel afspraken inderdaad vandaag te moeten annuleren in Nieuwegein. Wat gaat er verder gebeuren ook bij de garage zelf vandaag? Die is nu afgesloten, daar kan nu niemand in. En de eigenaar van de garage gaat dat verder oppakken en daar zal onderzoek gaan plaatsvinden. Wist u ook dat het eenzelfde constructie, in ieder geval de vloeren, was als die in Eindhoven, de parkeergarage in aanbouw die in 2017 instortte? Ik persoonlijk wist dat niet, maar dat is allemaal onderdeel van het onderzoek op dit moment. Hmm. Staan er nog auto's ook van personeel in de garage? Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, dat is ook een zorg natuurlijk. Daar vragen onze medewerkers ook naar. Maar we gaan zorgen dat zij in ieder geval vervoer kunnen regelen. En nu zij hun eigen auto niet kunnen regelen om toch naar het werk te komen. En vervolgens zullen we moeten kijken hoe we dat verder netjes met hen gaan afhandelen en regelen. Ja, want we hoorden eerder vanochtend al mensen zeggen van ja, ik werk hier, ik heb er nu maar in een woonwijk neergezet. Maar ja, daar is natuurlijk niet genoeg ruimte. Zeker niet ook op de lange termijn. Nee, klopt. En gelukkig zijn wij in heel goed contact met de gemeente Nieuwegein. Er zijn veel parkeergarages in deze gemeente waar mensen gebruik van kunnen maken. En we gaan, in ieder geval voor vandaag, lijkt dat te lukken. Voor de komende weken moeten we natuurlijk gaan kijken wat verder nodig is. Verder is het zo dat we natuurlijk ook medewerkers vragen om zoveel mogelijk met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. En we willen de wijk zo min mogelijk belasten. Maar dat kunnen we niet helemaal voorkomen op dit moment. Maar daar hebben we zeker onze aandacht op voor de komende tijd. Heeft u al contact gehad met andere ziekenhuizen in de buurt? Wat voor rol zij kunnen spelen? Ja, dat ging in eerste instantie vooral om te kijken van als het nodig was dat er zorg verplaatst moest worden naar andere ziekenhuizen. En dan hebben we het vooral over acute zorg. Geplande zorg is daar in eerste instantie niet voor bedoeld. Maar voor acute zorg wel. Daar hebben we goed contact mee met de regionale ziekenhuizen. En die stonden ook paraat voor zover dat kon. Dus dat is heel prettig verlopen. Voor op dit moment is dat nu even niet nodig. Maar we houden de gesprekken gelukkig daarover wel open. En kijken wat er nodig is de komende week. Ik snap dat het wat vroeg is, maar hoe zit het met het verhalen van de schade? Geen idee. Weet ik op dit moment echt niet. Nee. Want u zegt inderdaad, de garage is van Q-Park, dus daar is dan een contract mee? Ja, de Q-Park is eigenaar van de garage. Ja. De eigenaar van het pand. Maar jullie zijn natuurlijk wel de hoofdgebruiker, noem ik het maar even. Ja, zeker. Dus we staan daar natuurlijk wel nauw in contact. Het is ook belangrijk dat de onderzoek gaat plaatsvinden. Ja, succes met al het geregel vandaag en ook zeker de komende tijd. Sandra van Dulmen, woordvoerder van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Dank u wel. Voetbal dreigt alleen nog voor de elite te worden, is de waarschuwing in het AD. Clubs, supporters en organisatoren van sportevenementen maken zich volgens het AD zorgen over de voorgenomen btw-verhoging op wedstrijdtickets. De nieuwe regeringscoalitie wil 21% btw heffen op kaartjes. Volgens de KNVB raakt die maatregel mensen met een kleine portemonnee. Nederlandse uitwisselingsstudenten in Jeruzalem woonden de afgelopen jaren in studentenkamers in bezet Palestijns gebied. Daarover schrijft Trouw. De campus stond in een buurt die na de bezetting van Oost-Jeruzalem in 1967 werd gebouwd. En daarmee is het volgens een Israëlische NGO conform internationaal recht een illegale nederzetting. Trouw vond 4 Nederlandse studenten die daar hebben gewoond, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 300 miljoen kinderen slachtoffer van online seksueel misbruik, blijkt volgens The Guardian uit onderzoek van de Universiteit van Edinburgh. 12,5% van de kinderen zou wel eens te maken hebben gehad met ongewenste verzoeken om seksuele handelingen door volwassenen of door andere jongeren. Vooral in de VS zou het probleem groot zijn. Artsen zonder Grenzen maakt zich grote zorgen over de situatie in Darfur in Soedan. In die regio zijn in 2 weken tijd meer dan 100 doden gevallen bij gevechten tussen het leger en de paramilitaire groepering RSF. Daarover schrijft Al Jazeera. Met name in de stad El Fasher wordt zwaar gevochten. Het is een van de laatste steden in de regio die nog niet in handen zijn gevallen van de paramilitairen. En het is behelpen voor duizenden huishoudens in de Achterhoek. Al bijna een week geldt daar het advies om kraanwater te koken vanwege een bacterie. Op een groot internationaal voetbaltoernooi in Terborg gisteren moesten vrijwilligers improviseren, horen we bij Omroep Gelderland. Vanwege de bacterie moeten we met flessenwater aan de gang. Dus het is even heen en weer lopen de hele tijd. Maar gaat goed. Voetballers zijn per definitie altijd dorstig. Gelukkig nu alleen voor het water. En prima gefaciliteerd, absoluut. En het drinkwaterbedrijf hoopt dat de problemen in de Achterhoek overmorgen zijn opgelost. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we in het zuiden van het land en lokaal ook in Noord-Holland. Opvallend is de file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en knooppunt Vaanplein 15 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt een lading piepschuim op de weg, de rechterrijstrook is dicht. En er gebeurde een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Daar staat file vanaf knooppunt Galder met 20 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Protesten afgelopen weekend op Mallorca tegen het massatoerisme. Mensen zijn boos na het ongeluk met het ingestorte terras afgelopen week. Correspondent Miral de Bruyne, wat is het laatste nieuws over het ongeluk? Nou ja, wat nu duidelijk is geworden uit verschillende bronnen eigenlijk, is dat het terras, dat daar 15 mensen op hebben gezeten. En dat er niet gedanst werd, zoals aan het begin door sommigen werd beweerd. Mensen zaten in principe te eten of op hun eten te wachten. En wat ook duidelijk is geworden, is dat er beelden, bewakingscamera's beelden zijn, die nu bij de politie liggen en onderzocht worden. En ondertussen wordt er ook nog gekeken naar, nou ja, die vergunningen, of er inderdaad wel een dakterras, of daar echt mensen op hebben mogen zitten. Ja, en of ze nou zitten of dansen, je zou zeggen, dat zou überhaupt niet moeten uitmaken. Heeft de eigenaar inmiddels al gereageerd? Nou ja, waar het op lijkt is dat het pand een huurpand is. Dus dat de eigenaar van het pand niet de eigenaar van de Medusa Beach Club is. De eigenaar van de Medusa Beach Club, dat is een Nederlander. Maar de eigenaar van het pand, dat is een Oostenrijker. En die Oostenrijker heeft met de Spaanse krant El País gesproken. Volgens hem zou er het gebouw vorig jaar gewoon door een technische keuring zijn gegaan. En hij beweert dat er ook geen structurele verbouwingen zijn geweest. Maar dat hij alleen een soort facelift heeft gekregen, zoals naar schilderen, nieuw meubilair. En nou ja, diezelfde krant heeft ook met de Nederlandse eigenaar gesproken, dus de eigenaar van de Beach Club. En nou ja, hij verklaart dat hij echt absoluut niet begrijpt hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. En hij zegt, nou ja, dat hij vooral op dit moment denkt aan de mensen die zijn omgekomen, waarvan één ook voor hem werkte. De protesten op Mallorca van afgelopen weekend, zijn die een directe reactie op het ongeluk? Nee, dat zijn ze niet. In principe zijn dit protesten die al langer stonden. Dus niet direct naar aanleiding van dit. Maar mensen die ik op Mallorca sprak, die linken wel wat er afgelopen week is gebeurd met het massatoerisme op het eiland. Hè. Nou ja, omdat er steeds meer mensen komen, is er ook steeds meer concurrentie. Bedrijven of horecazaken bijvoorbeeld willen steeds sneller doorgroeien of een zaak mooier maken. Nou ja, en dan liggen ongelukken zoals deze in een klein hoekje staan. Ze dan. Maar ja, de Spanjaarden zijn dat massatoerisme überhaupt zat. Hè? En die zien dit dan dus als gevolg. En nou ja, het protest in Mallorca, daar kwamen ook best wel veel mensen op af dit weekend. Maar dat zijn dus protesten tegen het massatoerisme die we niet alleen op Mallorca zien in Spanje. Nee, zeker niet. Alleen al afgelopen weekend waren er ook protesten op Ibiza en Menorca. En eigenlijk de afgelopen tijd zie je dit soort protesten in het hele land. En vooral op de Spaanse eilanden dan. Een maand of twee terug was er nog een enorm protest op verschillende protesten eigenlijk op alle Canarische eilanden. Het massatoerisme in Spanje is eigenlijk in heel veel steden een probleem. Maar ja, op de eilanden merken ze dat toch wel het meest. Bijvoorbeeld op de Baleares. Er zijn de prijzen van de huurwoningen de afgelopen 10 jaar met 158% gestegen. En voor elke huurwoning zijn er wel 140 kandidaten. Als je in een stad woont zoals Barcelona, waar er ook heel veel toerisme is en de huurprijzen in het centrum worden duurder, dan kun je nog een beetje zo richting de buitenwijken gaan. Op een eiland heb je dat natuurlijk niet. Op het moment dat het heel erg duur wordt om op zo'n eiland te wonen, het enige wat je dan nog kan doen, is van het eiland weggaan. En dat is waar vooral die inwoners van die eilanden ontzettend boos om zijn en waarvoor ze de straat op gaan. En dat het de belangrijkste inkomstenbron is voor het eiland, dat is dan toch van minder belang. De rest is gewoon te duur. Ja, dus het is een belangrijke inkomstenbron, maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk wel een inkomen. Dat inkomen is te laag om nu een huur te kunnen betalen. Dus je kan wel ontzettend veel, die bedrijven verdienen ontzettend veel aan dat massatoerisme. Maar de mensen die er werken verdienen blijkbaar niet genoeg om huizen te kunnen betalen en er te kunnen blijven wonen. Correspondent Miral de Bruyne vanuit Madrid. Dank je wel. better than this. God only knows where this could go. And even if I lost control, out of control, and you and me go up in flames, heaven won't be the same. God only knows where this could go. And even if I lost control, out of control, and you and me go up in flames, heaven won't be the same. Niall Horan met Heaven. Over een uur is de Spraakmakers met erin Stam.nl. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen. De stelling vandaag. Ja. Het nieuwe kabinet moet meer oog hebben voor de gewone sportliefhebber. Daar gaan we het over hebben. Clubs, supporters en sportevenementen maken zich grote zorgen over de aangekondigde btw-verhoging van 12% op wedstrijdtickets. Een verhoging van 9% naar 21%, zo is te lezen in het akkoord op hoofdlijnen. Behalve een prijsstijging op wedstrijdtickets wordt zo'n 30 miljoen ingeleverd op de gemeentelijke sportsubsidies. En er komt de verhoging van de kansspelbelasting. En volgens sportkoepel NOC-NSF zijn de Nederlandse topsport en de sportverenigingen daarmee in gevaar. Een woordvoerder zegt in het AD: sport is ook genieten van sport. En dat werk je zo van alle kanten tegen. Vandaar de stelling vandaag: het nieuwe kabinet moet meer oog hebben voor de gewone sportliefhebber. In datzelfde akkoord op hoofdlijnen staat overigens ook dat sporten en bewegen ongelooflijk belangrijk zijn voor een vitaal en gezond Nederland. Ja, de vraag is natuurlijk, wordt dat op deze manier niet een beetje lastig gemaakt als je het ook tegelijkertijd duurder maakt? Maakt u zich zorgen of een seizoenskaart te betalen blijft? En sport sowieso voor uw nieuw gezin nog te betalen als de contributie omhoog zou gaan? Bel ons 0800 1101, maar u mag ook reageren via de Radio 1-app. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu, op sunweb.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, de hoofdpunten, Wouter. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein kan voorlopig niet op volle sterkte draaien, nadat gisteravond een deel van de parkeergarage was ingestort. Een woordvoerder zegt dat geplande afspraken niet door kunnen gaan, omdat niet al het personeel met de fiets of het openbaar vervoer kan komen. Tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden de hele dag geen treinen. Volgens ProRail is de schade groot nadat gisteravond een bovenleiding beschadigd is geraakt. En die reparatie gaat de hele dag duren. Het dodental door een aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea vorige week is mogelijk veel hoger dan gedacht. Het Nationaal Rampencentrum gaat nu uit van 2000 doden. Eerder werd er nog over 700 doden gesproken. In India en buurland Bangladesh zijn door een orkaan veel elektriciteitspalen omgewaaid en miljoenen mensen zitten zonder stroom. Gisteren werden uit voorzorg al bijna 1 miljoen mensen geëvacueerd. En het noodweer heeft in India tenminste 1 dode geëist. En het Nederlands elftal bereidt zich vanaf vandaag voor op het EK voetbal van volgende maand. In de voorselectie zijn nog 30 spelers over. Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdag bekend met welke 26 spelers hij naar Duitsland afreist. Marco Verhoef bij Weerplaza. We hadden het uurtje geleden al over de buien, waar we ook vandaag niet helemaal vanaf zijn. Nee, inderdaad, vandaag ook wel een paar buien. Nu is het vrijwel overal droog en hier en daar schijnt de zon ook lekker. Nou, die zon die zullen we de rest van de dag ook wel af en toe gaan zien. Maar vooral in de loop van de middag neemt de kans op een enkele regenbui wel weer toe. En in de avond trekt er waarschijnlijk een gebied met meer neerslag over vooral de oostelijke helft van het land. Maar goed, dan is het pas avond. Tot die tijd valt het dus wel mee op een enkele bui na. 18 graden wordt het en de wind waait vandaag uit het zuidwesten. Is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En de komende dagen? Wat verwacht je dan? Ja, die buiigheid wordt toch wel weer wat sterker. Lage druk blijft ons weer beïnvloeden. En dat gaan we merken. Morgen al wat meer buien dan vandaag. 17 of 18 graden. Maar morgenochtend is het nog wel meest droog met wat zon. In de loop van de dag steekt er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind op. En daar hebben we ook woensdag mee te maken. Woensdag 16 tot 18 graden. De dag begint dan juist met veel buien. En in de loop van de dag breekt de zon dan af en toe door van het westen uit. En wordt het geleidelijk wat minder nat. Nou, de dagen daarna richting het komend weekend Langzaam maar zeker minder buien, maar droog is het nog niet. En het blijft aan de koele kant met 18 graden. Marco, dank je wel. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, we schrijven vandaag een gemiddelde ochtendspits met de meeste drukte in het zuiden van het land. Heel veel bijzonderheden zijn er niet. Maar toch op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar is meer vertraging dan anders. Tussen knooppunt Hellegatsplein en knooppunt Vaanplein. Nu 15 kilometer file met een half uur vertraging. Daar ligt een lading piepschuim op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt het Vonderen en Born. Nu 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Purmerend file. Nu ongeveer 20 minuten oponthoud. En op de N9 Alkmaar Den Helder. Er zijn in beide richtingen werkzaamheden bij Sint Maartenzee. De vertraging is aan beide kanten ongeveer een half uur. Ster. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Investeer en groei mee. Je hebt alleen vandaag nog dewarmte.nl. Twee minuten over 8:30. Hoe kon het zo uit de hand lopen in het detentiecentrum in Rotterdam? Afgelopen weekend werd bekend dat er donderdag een grote vechtpartij was. Zo'n 40 tot 50 vreemdelingen die terug moeten keren naar het land van herkomst vochten met beveiligers. En daarbij raakten 7 personeelsleden gewond. Mirjam Mendonca, directeur van het detentiecentrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst het belangrijkste. Hoe gaat het met de personeelsleden? Ja, fijn dat dit de eerste vraag is, want het personeel, dat is inderdaad belangrijk. Het gaat op dit moment goed met het herstel. Wij checken iedere dag in bij de gewonde personeelsleden om te kijken hoe het met ze gaat. En tot nu toe gaat het goed. De aanleiding was een drugscontrole. Wat is er gebeurd? Ja, wij voeren standaard controles uit. Dat noemen wij celinspecties. En dat doen we dus ook met een drugshond. Dat is standaard binnen dienst justitiële inrichting ons beleid. En op deze afdeling kwam dus ook de hondengeleider met de drugshond voor een celinspectie. En daar is één van de vreemdelingen niet blij mee geweest. En niet blij, dat is dan zachtjes uitgedrukt? Dat is inderdaad zachtjes uitgedrukt. Hij heeft zich verzet, ondanks dat er ook toelichting is gegeven meerdere malen. Want dit beleid is niet nieuw, zoals ik al eerder zei. Er is ook uitgelegd waarom meneer moest meewerken. Maar helaas wilde hij niet meewerken. Had hij drugs? Nee, want we zijn nog niet eens toegekomen aan de inspectie zelf. Oké. Okay. En wat gebeurde er toen? Want hij werd dus boos en toen? Ja, dus ondanks dat er meerdere malen eerst verbaal was uitgelegd dat meneer moest meewerken en hij dit niet wilde, toen werd meneer agressief. En toen heeft hij geprobeerd om mijn personeelslid naar beneden te halen. Dus er ontstond een worsteling tussen een van mijn personeelsleden en deze ingeslotenen. En hoe kan het dat er dan zoveel meer mensen zich ermee konden bemoeien? 50 man, ja, zelfs, lees ik. Ja, klopt. Op zo'n reguliere verblijfsafdeling zitten 64 man vast. Ik spreek over ingeslotenen, omdat dit gaat over de vreemdelingenbewaring. Zij zitten bestuursrechtelijk, dus wij noemen hen ingeslotenen. En wat je dus ziet is, de afdeling was gewoon open. Dus dan zijn alle ingeslotenen ook gewoon op het vlak aanwezig. En dit gebeurde. En wat je dan krijgt is dat er toch bemoeienis komt vanuit de grotere groep. Mensen willen zich mengen in het gesprek, willen verhaal halen, willen ook wat zeggen, zijn het er ook niet mee eens. En zo ontstaat binnen een fractie van seconden ontstaat deze situatie. Dit is afgelopen donderdag gebeurd. Gisteren werd het via de Telegraaf bekend. Waarom heeft u ervoor gekozen dit niet zelf donderdag of in ieder geval vrijdag naar buiten te brengen?

Nou, als dat vanmiddag ook zo gaat, dan moet hij toch wel bijna winnen, zou je denken. In het Frans klinkt het ook indrukwekkender nog. Ja, inderdaad. Ja, komt misschien dat het niet helemaal goed kan verstaan, maar zeker. Nee, maar net zoals de president de Mitterrand zei, ze kunnen dat zo gedragen. Ja, dat hoort wel een beetje bij de Franse taal, dat ben ik met je eens. Go Ahead Eagles behaalde gisteravond ten koste van FC Utrecht Europees voetbal. Maar de huldiging in het stadion in Deventer liet tot na middernacht op zich wachten. Het duurde al even voor de bus met de ploeg uit Utrecht was vertrokken. En toen werd hij op de A1 ook nog even stilgezet door een groep supporters die zich daar al had verzameld. Beelden van Omroep Oost. Wij gaan Europa in, zingen de fans van Go Ahead al op de snelweg A1. In Deventer zelf kon om 12:30 s'nachts de huldiging dan eindelijk beginnen. En duizenden fans waren nog niet naar bed gegaan. Waar Ajax inmiddels is voorzien, zijn ze in Rotterdam nog op zoek naar een nieuwe trainer. Volgens Voetbal International staat de Deen Brian Priske hoog op het lijstje van Feyenoord. En dat heeft VI gelezen in het Deense voetbaltijdschrift Tipsbladet. De huidige trainer van Sparta Praag zou dichtbij een transfer naar Rotterdam zijn. Hij trainde eerder onder meer het Deense Midtjylland en Royal Antwerp. Het bericht dat hij nu bij Feyenoord aan de slag gaat wordt door zowel trainer als club bevestigd nog ontkend. En in NRC vandaag een reconstructie over de verkiezing van de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. Dat gaat vanavond gebeuren, die verkiezing. Het had een simpele benoeming moeten worden van Frank Pauw, maar het werd dus een verkiezing. Naast Pauw stelden ook Jeanette van der Laan en Hans Nijland zich kandidaat. Politiechef Pauw ligt niet goed bij supporters. Volgens NRC door de KNVB enorm onderschat dat dat een probleem zou worden. Vanavond mogen 30 amateurclubs en 30 betaald voetbalclubs hun stem uitbrengen over de nieuwe bondsvoorzitter. Opvallend detail, er zijn 34 profclubs. Er mogen dus maar 30 hun stem uitbrengen. Er werd voor gelood. Volgens ingewijden zijn de directeuren van Sparta, PEC Zwolle, NEC en FC Groningen maar wat blij dat ze werden uitgeloot. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, dit is tot dusver een gemiddelde ochtendspits met niet al te veel bijzonderheden. Ja, de werkzaamheden op de A7 bij Purmerend die veroorzaken wel extra oponthoud, nu zo'n 20 minuten. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar is een ongeluk gebeurd bij Zevenaar. De vertraging is daar een kwartier, de linkerrijstrook is dicht. En er staat een kapotte vrachtwagen stil op de A20 vanuit Gouda bij Rotterdam-Noord. Het oponthoud is daar 20 minuten, de rechterrijstrook is dicht. Baby's got Thing van U2. In Brussel komen de EU-landen en VN-afgevaardigden bijeen om te praten over de toekomst van Syrië. Door de oorlog, natuurrampen en geweld zijn veel Syriërs nog steeds afhankelijk van humanitaire hulp. Artsen zonder Grenzen zegt dat er ruim 4 miljard dollar nodig is voor de humanitaire crisis. Karel Hendricks, directeur Artsen zonder Grenzen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie in Syrië? Kunt u wat voorbeelden geven? Ja, zeker. Nou, u schetste het net al. Kijk, er is 13 jaar conflict aan de gang daar. Er zijn nog steeds 2 miljoen mensen die leven in vluchtelingenkampen. En ook al is de situatie in Syrië uit de krantenkoppen verdwenen, het is nog steeds een van de grootste ontheemdingscrisis die we hebben op dit moment. En het grote probleem is dat het het heeft zich ontwikkeld tot een multicrisis inderdaad. Dus jaren van oorlog, een natuurramp daaroverheen. En dan nu zien we zien nu teruglopende hulp vanwege gekortwiekte hulpbudgetten. En de reserves van mensen zijn simpelweg op. Er zijn 5 miljoen inwoners in Noord-Syrië. En straks zit 1,5 miljoen van hen zonder toegang tot gezondheidszorg. Omdat er in de komende maanden meer dan 100 gezondheidsinstellingen gesloten zullen worden vanwege geldgebrek. En wat krijgt u dan mee van individuele gevallen? Hoe raakt dat mensen in hun dagelijks leven? Ja, wat wij zien bij onze patiënten is dat dit betekent dat ze uren moeten reizen om een locatie te bereiken waar ze zorg kunnen krijgen. Dus en dan komen ze vervolgens aan bij een ziekenhuis waar geen medewerkers meer zijn. Of waar de staf niet aanwezig is omdat er geen salarissen meer uitbetaald zijn. Of waar geen medicatie aanwezig is. Soms is er wel een arts aanwezig en die geeft dan aan dat onze patiënten hun medicatie bij een private apotheek moeten gaan halen, die dan vaak niet betaald kan worden. En wat we heel erg merken is dat op de locaties waar wij dan actief zijn, patiënten in steeds slechtere toestand aankomen, omdat ze elders in het land niet meer geholpen kunnen worden. En het lang kost voordat ze ons bereid kunnen hebben, zien we ze heel, heel erg afgetakeld bij ons aankomen. Een van de patiënten die wij interviewden, zijn naam is Salim Mohammed, die zei, ik ben 68 jaar oud en ik heb diabetes. En voor mij is het sluiten van ziekenhuizen een doodstraf. En ik denk dat is hoeveel van onze patiënten het beleven. Zo. Wat gaat u bespreken vandaag met de VN-afgevaardigden? Ja, in zekere zin is onze boodschap natuurlijk eenvoudig. Dat een crisis die uit het nieuws verdwenen is, niet per definitie voorbij is. En dat we in een situatie waarin eigenlijk de noden aan het toenemen zijn, dat niet gepaard kan gaan met teruglopende financiering. En voor Artsen zonder Grenzen is dat niet direct van belang. Want wij dankzij onze individuele donateurs leunen wij niet op die overheidsfinanciering. Maar wanneer wij zien dat de respons van het internationale hulpsysteem en ook van lokale organisaties afneemt door geldgebrek, raken wij steeds verder overweldigd. Dus dat zullen wij aanstippen en wij zullen zeggen wij zullen vragen aan de internationale gemeenschap om extra middelen vrij te maken, zodat Syrië niet op de lange termijn ook weer nog verder afglijdt. Ja. Want goed, ik denk dat de meeste mensen kunnen bedenken wat er gebeurt wanneer zo'n gezondheidssysteem wat door hulp nog enigszins in stand gehouden is, als dat verder afbrokkelt, dan stort het vaccinatiesysteem in, dan krijg je meer infectieziekten die uitbreken. En dan moeten vervolgens daar de consequenties weer van opgedwijld worden. Ja, u zegt 4 miljard nodig, tot nu toe 6% van gefinancierd. En dat heeft dus ook te maken, en als u dan over andere crisis spreekt, dan moeten we denken aan Oekraïne, naar Gaza. Dat daar nu veel aandacht en ook dan meer geld naartoe gaat. Gaat het zo? Ja, absoluut. Zo gaat het zeker. Dus die 4 miljard, dat is een schatting van de VN, niet de onze schatting. Dat is de totale kosten voor de algehele humanitaire hulpverlening op gezondheidszorg, maar ook voor onderwijs en ook voor voedselzekerheid en ook voor onderdak in Syrië. En ja, er zijn bepaalde sectoren inderdaad die dan nu die gewoon uitgesloten zullen zijn van hulpverlening. En ja, we zien dat de hulpbudgetten wereldwijd gezien gelijk blijven of afnemen, terwijl het aantal crises aan het toenemen is. En die trend die verhoudt zich niet tot elkaar. En dat Assad weer gewoon stevig in het zadel zit, hoe ziet u ook de toekomst dan voor Syrië? Ja, kijk, uiteindelijk het trieste lot van een hulpverlener is dat wij mensen proberen overeind te houden en te ondersteunen. Terwijl ze overleven, maar een politieke oplossing zal toch echt van andere partijen moeten komen. En in die zin ben ik heel erg blij dat de EU nogmaals samenkomt om daar met Syrische organisaties en politieke takken over te spreken en te kijken of ze tot een oplossing kunnen komen. Want die ligt voor ons niet binnen handbereik.

ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtend is al op zijn retour. Er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Purmerend file. 6 kilometer nu met een half uur vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. Wat verder opvalt is de aanrijding op de A10, de ringweg van Amsterdam, tussen de afrit Volendam en de afrit Watergraafsmeer. 8 kilometer met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Zevenaar. De vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 vanuit Gouda. Er staat een kapotte vrachtwagen stil bij Rotterdam-Noord. Die blokkeert de rechte rijstrook. Dat veroorzaakt file vanaf Nieuwerkerk aan de IJssel. De vertraging is nu 20 minuten. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook alweer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Oké. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Je bank kijkt mee met transacties om bijvoorbeeld te controleren of je geld witwast. Vindt de bank iets verdachts, dan word je ondervraagd en kan je rekening worden opgeheven. Maar behandelt de bank elke klant gelijk? Of krijgt Ahmed eerder te maken met een verhoor dan Johan? Radar zoekt het uit. Vanavond bij Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Nederland vergrijst, maar Europa nog sneller. Toch is er geen echt plan voor wonen, zorg of mobiliteit. Ouderen verdienen een serieus beleid. 50PLUS wil daarom een eurocommissaris ouderenbeleid. Al 14 jaar geeft 50PLUS ouderen een stem in Nederland. Laat die stem ook tot in Brussel klinken. Stem 6 juni 50PLUS. Gewoon omdat het nodig is. In Brussel wordt tegenwoordig meer beslist over onze levens dan in ons eigen land. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de Europese Unie? Het is tijd voor transparantie. Tijd om de macht terug te nemen en te stoppen met de massale immigratie, de oorlogshitserij en de verregaande regulering van onze levens. Mijn naam is Ralf Dekker. Ik ben lijsttrekker namens Forum voor Democratie. Het is mijn missie om een koerswijziging te bewerkstelligen. Voor vrede, controle over onze grenzen en een soeverein Nederland. Stem op 6 juni, Forum voor Democratie. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 5:05. 6 hellingen in de parkeergarage van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zijn gisteravond ingestort. Daar raakte wonder boven wonder. Niemand gewond, bleek na uitgebreid onderzoek ook van onder meer de veiligheidsregio Utrecht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft inmiddels aangekondigd een verkennend onderzoek te doen naar de instorting. Personeel dat zich vanochtend bij het ziekenhuis meldt, is onder de indruk van wat er daar te zien is, zag verslaggever Josephine Tree. Ik ben heel blij dat het niet 3:00 middags is gebeurd. Of om 8:00 ochtends. Het bezoekje was al afgelopen. En de meeste medewerkers om rond 10:00 zijn aan het werk. Mm-hmm. Want de avonddienst en de nachtdienst die gaan 11:00 switchen. Zo'n beetje. Dus, Meneer komt ook aangelopen. Ja, goedemorgen. Want heeft u in die parkeergarage wel eens dat u dacht, maar is dit wel veilig hier? Nee, dat zie je zeker niet. Bizar is wel, gisteren was het zondag. Ik heb gisteren gewerkt. En om 12:30 heb ik mijn auto gestart. En op de foto zie ik het plekje waar mijn auto stond. Dus dat is wel op de begaande grond. Waar nu dat puin naar beneden waar is gekomen. Waar nu de puin naar beneden is gekomen, stond mijn auto gisteren middag. Om 12:30 ging ik dat weg. Bob Gieskens is de directeur van VN Constructeurs, de branchevereniging van constructeurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar de eerste beelden van de instorting? Nou, dat is natuurlijk met grote schrik, want je verwacht dit niet. Dit is precies Eigenlijk zijn er geen woorden voor. Hè? Dus de eerste gedachten van iedereen, net als bij ons, gaan uiteraard uit naar de vraag, zijn er slachtoffers? En die zijn er dan met het nieuws van nu gelukkig niet. Dat is echt het eerste en het enige waar we gisteravond over hebben gedacht. Ja, snap ik. En dat is dus gelukkig inderdaad niet het geval. Waar je natuurlijk wel snel aan denkt is die parkeergarage in aanbouw bij de luchthaven van Eindhoven, die in 2017 instortte. Toen is er ook juist onderzoek naar deze parkeergarage in Nieuwegein geweest, omdat ze eenzelfde soort vloer hebben. Is dat dus ook een terechte vergelijken, dat mensen er natuurlijk daarnaar kijken? Van, hey, dat kan geen toeval zijn. Nou, dat is denk ik geen terechte vergelijking. U heeft gelijk, die situatie in Eindhoven ging over dezelfde type vloeren dan degene die nu ook in deze garage in Nieuwegein zitten. Maar voor zover we op dit moment hebben kunnen zien, is de instorting is gebeurd bij de hellingbanen. En dat is echt een ander onderdeel dan die vloeren. Dus ik denk dat die vergelijking, ik snap hem. Het is heel logisch dat mensen daaraan denken, maar dat is op dit moment niet een hele logische gedachte. En ook als ik als leek even zeg, ja, zo'n hellingbaan zit ook wel weer vast aan de vloer, zou dat nog een rol kunnen spelen? Nou, dat is echt te vroeg om daar uitspraken over te doen. Ook hier nogmaals, ik begrijp de vergelijking. En ik begrijp dat je daar als relatieve leek aan denkt. Maar onderzoek zal nu eerst moeten uitwijzen wat hier aan de hand is en wat de oorzaak geweest zijn. Ja, zo'n onderzoek, wat dus nu gaat gebeuren, wat kunt u daar ook weer als branchevereniging mee? Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste rol die wij in dit soort situaties als branchevereniging hebben. We hebben geen enkele rol bij het onderzoek zelf en in incidentele gevallen. Maar constructieve veiligheid is voor ons en voor onze leden eigenlijk het grote thema, zult u begrijpen. En dat betekent dat we met heel veel interesse en met heel veel inspanning dit onderzoek gaan volgen, zodat we daar ook de leerervaringen uit kunnen halen. Kijk, dit is gebeurd, dat is erg genoeg. Maar we proberen natuurlijk alles in het werk te stellen om te voorkomen dat vergelijkbare situaties zich opnieuw laten treden. En dat is onze rol. Wat heeft u ook dan een beeld van hoeveel parkeergarages ook deze hellingbaan hebben, dit type? Nee, dat beeld heb ik op dit moment nog niet. Het is, als ik het goed begrepen heb, een Q-Park parkeergarage. Ik ken deze zelf niet. Maar ik ga ervan uit dat er zeker meerdere garages met dit type hellingbaan gemaakt zijn. En dat is dan wel ook waar u achteraan gaat, omdat u dat bijvoorbeeld ook gebeurd is met het dak van het AZ-stadion, wat instortte. En ook dus bij die parkeergarage toen in Eindhoven, dat er dus ook naar deze is gekeken omdat die soortgelijke vloeren had. Nou, er zal zeker gekeken worden naar of dit type hellingbanen vaker voorkomt. Nogmaals, dat is in eerste instantie niet direct onze eigen rol. Wij zullen, voor zover het in onze mogelijkheden ligt, natuurlijk daar zelf wel naar kijken. Maar ik heb net begrepen uit het nieuws ook dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid verkennend onderzoek gaat doen. Mijn verwachting is dat dit een vraag is waar zij zeker ook naar zullen kijken. Zijn er toch al leden die zich gemeld hebben bij u? Nee, dat nog niet. We hebben wel intensief contact uiteraard met onze leden. Dus wij zorgen ervoor dat ook zij op de hoogte zijn van wat hier gebeurd is. Ik heb nog geen inhoudelijke vraag gekregen. Dat verbaast me ook niet helemaal, omdat onze leden uiteraard weten dat het onderzoek zelf op zo'n incidenteel geval, dat wij daar zelf geen rol in spelen. Maar wij zullen zeker zorgen dat zodra er nieuws is, dat we dat met hen delen. Bob Gieskens, directeur van VN Constructeurs, branchevereniging van constructeurs. Dank u wel. Klanten op de hotelreserveringssites van Booking worden nog altijd misleid. Dat zegt de Consumentenbond. Eerder beloofde het bedrijf beterschap, maar klanten worden nog steeds op het verkeerde been gezet en onterecht opgejaagd. Joyce Donat van de Consumentenbond, goedemorgen. Goedemorgen. Dat opjagen van klanten, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat moet je zo zien als je gaat boeken, dat je dan direct te zien krijgt van 89% van de kamers in deze plaats zijn niet meer beschikbaar op jouw datum. Dat klopt niet. Dat blijkt absoluut niet waar te zijn. Maar ook als je bijvoorbeeld zegt boekt voor twee personen, dan zijn dat de laatste kamers op deze site. Maar als je dan vervolgens bij hetzelfde hotel voor 10 personen boekt, dan zijn er ineens toch 9 kamers. Mm. Dus dat soort dingen zien we heel erg wordt een enorme urgentie, een soort schaarste aangepraat van je moet nu beslissen, want anders is het weg. En dat blijkt gewoon niet waar te zijn. Dat is gewoon liegen. Ja, en ook misleidende prijzen, zegt u. Waar zit het hem dan in? Ja. Ja, dan gaat het om de extra kosten die erbij komen. Onvermijdelijke kosten, zoals dat dan heet. Zoals belastingen en administratiekosten die je altijd moet betalen. Zij zagen bijvoorbeeld een kamer in New York. Nou, dat was dan al vanaf €211 per nacht. Maar dat was wel exclusief €75 aan belastingen en toeslagen. Dat is niet eerlijk. Zo proberen ze te laten zien dat een kamer goedkoop is. Maar als je dan in het boekingsproces zit, dan blijkt het toch allemaal duurder te zijn. En dat is ook iets waar Booking op de vingers is getikt door de Europese Commissie. Dus door de Europese Commissie zelfs. En als jullie dan nu constateren dat het niet is verbeterd, wat kunnen jullie dan? Nou, wij hebben het aangegeven bij de autoriteit Consumentenmarkt. In 2020 kregen Booking.com en Expedia, een andere hotelboekingssite, een flinke tik op de vinger van de Europese Commissie en van de toezichthouders. Nou, nu zien we dat Expedia het goed doet, maar Booking niet. Dus daar zijn we weer naar de toezichthouder gestapt. Jongens, dit zien wij. En ja, de ACM die heeft dus ook gezegd van nou, hier gaan we naar kijken. En als het nodig is, ja, dan gaan we contact opnemen met Booking.com, want dit mag allemaal niet. We hebben zelf contact opgenomen met Booking om te vragen, maar volgens nog geen reactie. Jullie wel iets gehoord? Op deze nieuwe bevindingen? Nee, we hebben geen reactie. Nee, we hebben geen reactie van Booking gehad, alleen van de ACM. Wordt zo'n situatie dan wel opnieuw onderzocht ook? Als dus nu blijkt van nou ja, het gaat nog steeds mis door de ACM en wellicht ook door de Europese Commissie? Ja, in ieder geval zeker door de ACM. Dat is hoe wij vaak werken. Wij geven onze onderzoeksresultaten altijd aan de autoriteit door van joh, wij zien dit. Dan kunnen ze niet op basis van onze onderzoeksgegevens alleen maar zeggen van nou, dan komt er een boete of iets dergelijks. Dan moeten ze zelf ook gaan kijken. Maar dan komen ze al vrij snel achter, gaan we vanuit dat dit gebeurt op die website. En ja, dan zullen ze maatregelen gaan nemen. Kun je zelf nog iets als je erachter komt dat je eigenlijk te veel hebt betaald, omdat het niet eerlijk is als consument? Nou, het is vooral van tevoren je bewustzijn van dat dit gebeurt. Trap er niet in, laat je niet opjagen. Weet dat het bij andere boekingsites minder erg gebeurt. Dus dat is ook iets om in je achterhoofd te houden. De macht van Booking is groot. De macht van Booking is gewoon dat het gewoon veruit de grootste speler is natuurlijk. Zeker. Nou is Expedia ook geen kleintje, maar Booking is wel in Nederland de bekendste en de grootste. En dan helpt eigenlijk alleen maar van laat je niet opjagen en kijk even rustig. En probeer eens wat verschillende opties uit, hè, om te zien van hoe groot is de beschikbaarheid van die hotelkamer. Maar ja, je kunt niet zo heel veel als consument. Dus dat is ook de reden waarom wij graag willen dat er ingegrepen wordt. En dat Booking zelf zijn manier van werken aan gaat passen. Nou, kijken wat er gaat gebeuren. Dank voor nu, Joyce Donat, van de Consumentenbond. Nog even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Is het al verder teruggelopen, het aantal files? Ja, de ochtendspits lost nu snel op. Toch zijn er nog wel een paar files die er bovenuit steken. Zoals die op de A7, Hoorn-Zaanstad bij Purmerend. De vertraging is door de werkzaamheden daar een kwartier. Op de A9 richting Alkmaar, daar gebeurde een ongeluk bij Aalsmeer. Het oponthoud is een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me.

Ja, Australië heeft hulp beloofd. Die gaan bijvoorbeeld wat groter materieel sturen, zoals helikopters en ook graafmachines. En daarnaast een hoop reddingswerkers. Er zijn ook verschillende NGO's actief in dat gebied. Een aantal van hen die zijn al ter plekke. Maar er komen er, als het goed is, de komende periode nog meer. En ook de Verenigde Naties heeft hulp geboden. Dus als het goed is, moet er in de komende periode meer hulp ter plekke komen. Al dus correspondent Meike Weijers. Reactie aan de redactie. Vandaag mogen familieleden van Limburgse mijnwerkers de oude personeelskaarten inzien. Met soms interessante persoonlijke informatie over de medewerkers van toen. Gerry Nijburg gaat de personeelskaart van haar vader bekijken, vertelde ze in de uitzending. Maar dat bracht luisteraar Mart op een andere vraag over de Limburgse mijnen. Zit er eigenlijk nog steenkool in of zijn die inmiddels leeg? Ja, dat hebben we nagevraagd bij mevrouw Nijburg, die niet alleen de kaart van haar vader gaat bekijken, maar zelf ook vrijwilliger is bij het Nederlands Mijnmuseum. Er zit zeker nog steenkool in de mijnen. Het was niet meer rendabel om de mijnen te exploiteren. Je kunt er niet meer in. De schachten zijn afgesloten middels een betonprop. En de onderkant loopt nu, of is inmiddels volgelopen met mijnwater. Dus het is gewoon niet meer toegankelijk. Ja, eigenlijk wel jammer hè, dat je er niet meer in kan. Nee, dat is inderdaad. Om nog eens terug te kijken. Maar goed, we hebben dan wel de personeelskaarten ter herinnering in dit geval. Hoe kon het zo uit de hand lopen in het detentiecentrum in Rotterdam, waar vorige week een grote vechtpartij was? Daarover spraken we met Mirjam Mendonça, directeur van het detentiecentrum. Aanleiding voor de onrust was een drugscontrole bij een van de gevangenen. En dat bracht luisteraar Geert op de vraag hoe zo'n controle eigenlijk gaat. Hij schrijft, ging het mogelijk om lichamelijke visitatie, onder andere in de bilspleet. Als deze persoon meermaals lichamelijk onderzocht is zonder dat hij drugs had, zou dit voor een deel de agressie kunnen verklaren. Ja, toch deze vraag van de luisteraar, Mirjam Mendonça. Goedemorgen even opnieuw. Goedemorgen. Hoe zit dat? Ja. Ja, nee, laat ik heel duidelijk zijn dat wij in de vreemdelingenbewaring niet visiteren. Dat is verboden, tenzij de directeur daar een goedkeuring aan geeft in een specifieke situatie wat de veiligheid in het geding kan brengen. Maar wij visiteren niet tijdens drugscontroles in het lichaam. Wat wij wel doen is dat de vreemdelingen, als zij naar de luchtplaats toe gaan, dan lopen zij langs de hondengeleider die dan de drugshond vast heeft. En dan vragen we op het moment dat de drugshond een signaal geeft dat er mogelijk iets van drugs aan het lichaam zit, dan vragen we aan de ingeslotene om de zakken leeg te maken en vervolgens wordt hij gefouilleerd. Dat is aan het lichaam en dus nooit in het lichaam. Helder, dank u wel, Mirjam Mendonça. En Colin staat geregeld op de A16 in de file en hoort hij nooit voorbij komen bij onze ANWB verkeersinformatie. Ja, niet zo vervelend als in een file staan die dan niet op de radio hoort. Ja, ja, ja. De A7, constateert Colin, wordt wel iedere morgen genoemd, terwijl die werkzaamheden bij Permanent toch ook nog nauwelijks afwijkend genoemd kunnen worden. Wijnand Zwaan bij de ANWB, hoe zit dat, Wijnand? Ja, Mark, ja, ik zie dat toch wat anders, want die werkzaamheden zijn wel degelijk afwijkend. Ja, normaal gesproken hoor je de dagelijkse files niet in de verkeersinformatie, waaronder die op de A16 in de ochtendspits bijvoorbeeld tussen Breda en Dordrecht. Die op de A7 dus ook niet, tussen Hoorn en Zaanstad bij Purmerend. Maar ja, nu wel, want nu is er een bijzondere oorzaak voor. Nou, dat zijn de langdurige werkzaamheden. Er is ook nog eens een keertje gedurende één maand tijd maar één rijstrook beschikbaar. Ja, en juist dan loopt de vertraging flink op. Soms wel tot wel meer dan een half uur. En we kijken vooral naar de vertragingstijden. En ja, die noemen we dan vooral tijdens de uitzendingen. Ja, kijk, vaker dit soort klachten wel? Van, ik hoor mijn file niet? Nou, grappig genoeg horen we inderdaad die klacht meer omgekeerd. Dus waarom hoor ik mijn file niet? Terwijl nu noemen we hem dus juist wel, die A7, en dan is het blijkbaar ook weer niet goed. Het is dus niet gauw goed. Ja. Maar laten we het erop houden dat we vooral kijken naar hoeveel tijd mensen kwijt zijn in de file en hoe afwijkend dat is ten opzichte van het normale beeld. Wijnand, dank voor je uitleg. 3 voor de dag. De buitenlandministers van de EU-landen komen bijeen in Brussel. Demissionair minister Hanke Bruins-Vlot en haar collega's bespreken onder meer de oorlog in Gaza en ook de oorlog in Oekraïne. En ze werken aan nieuwe sancties tegen Rusland, Iran, Hamas en Israëlische kolonisten. Dan een belangrijke dag op de kantoren van de KNVB in Zeist. Want daar wordt gestemd over de nieuwe voorzitter. Politiecommissaris Frank Pauw was de gedroomde kandidaat van de voetbalbond. Maar na protest, onder meer van supporters, melden zich nog 2 kandidaten, vertelde verslaggever Tom van het Hek. Hans Nijland, het is het oude boegbeeld van FC Groningen, zei, nou, dat lijkt mij dan ook wel leuk. En daar voegde zich vervolgens ook Jeannette van der Laan bij. Dat is een oud voetbal international in het beginperiode van het vrouwenvoetbal. En een oud Tweede Kamerlid voor D66. Zij is ook van een stuk jongere generatie. Nou, zij hebben alle drie een rondgang mogen maken langs al die mensen die op hun stemmen. Dat is allemaal heel eerlijk gegaan. Ja, en vanavond moet daar dan een keus gemaakt worden. En als er in één ronde geen meerderheid is, dan komt er nog een ronde. Maar uiteindelijk moet vanavond duidelijk worden wie de nieuwe voorzitter wordt van de KNVB. En de leiders van de vier formerende partijen praten deze ochtend onder leiding van formateur Van Zwol weer verder over de invulling van de kabinetsposten. Wanneer er iets naar buiten komt over een premierskandidaat is onbekend. Ook niet of ze nou afgelopen weekend nog wel contact hebben gehad hierover. Want de vier hebben wel vorige week namelijk afgesproken ook voorlopig niks te zeggen, zei Van Zwol. Want ja, het gaat over personen en dan moet je daar ook heel voorzichtig en vertrouwelijk mee omgaan. Dus we hebben gezamenlijk met de vier fractievoorzitters afgesproken om de komende weken geheel en al radiostilte en ook tv-stilte te bewaren. Nou, dan gaan wij gewoon niet meer verder op Radio 1. Dit was in ieder geval het Radio 1 Journaal. En dan zo Roos Abelman met Spraakmakers. Waar gaan jullie het over hebben, Roos? Nou, om 9:30 natuurlijk, zoals altijd, stand.nl. En de stelling vandaag is: het nieuwe kabinet moet meer oog hebben voor de gewone sportliefhebber. Clubs, supporters en sportevenementen maken zich grote zorgen over de aangekondigde btw-verhoging van 12% op wedstrijdtickets. En dat is niet het enige waar ze geld op moeten inleveren. Vandaar dat we gaan praten over de stelling: het nieuwe kabinet moet meer oog hebben voor de gewone sportliefhebber. Dat naar Wouter met de hoofdpunten. Fijne dag nog.